ایک میں کیا میرے حسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں سراپا ہوں غم تاجدار حرم میں سراپا ہوں غم تاجدار حرم کیجے رحم کیجے رحم و کرم تاجدار حرم تاجدار حرم میں سراپا ہوں غم تاجدار حرم کیجے رحم و کرم تاجدار حرم تاجدار حرم اجڑا اجڑا سما چھا گئی ہے فضا اجڑا اجڑا سما چھا گئی ہے فضا اب رے کرم تاجدار حرم بر سے اب رے کرم تاجدار حرم تاجدار حرم میں سراپا ہوں غم تاجدار حرم کیجے رحم و کرم تاجدار حرم تاجدار حرم اے شگِ بحر و بحر آہا کم دور تاجدار حرم ٹوٹا تو گے عدم تاجدار حرم تاجدار حرم میں سراپا ہوں تاجدار حرم کیجے رحم و کرم تاجدار حرم تاجدار حرم صدقہ حسنین کا صدقہ حسنین کا صدقہ حسنین کا قلب بے چین کا صدقہ حسنین کا قلب بے چین کا دور ہو رنج و غم تاجدار حرم دور گورن جو غم تاجدار حرم تاجدار حرم میں سراپا غم تاجدار حرم کیجے رحم و کرم تاجدار حرم تاجدار حرم بگڑی قسمت سنور جائے گی وہ نظر بگڑی قسمت سنور تاجدار قدم سوئے لوحا قدم تاجدار قدم تاجدار قدم میں سراپا ہوں غم تاجدار قدم کیجے رحم و کرم تاجدار حرم تاجدار حرم اب بلا لو وہی دور رہتے اب بلا لو وہی دور رہ گئے کہیں ٹوٹ جائے ندم تاجدار حرم ٹوٹ جائے ندم تاجدار حرم تاج حرم میں سراپا ہوں غم تاجدار حرم کیجے رحم و کرم تاجدار حرم تاجدار حرم شاہ جنوں بشر کر سے میرے گھر شاہ جنوں بشر کر سے میرے گھر تیرے آئے قدم تاجدار حرم تیرے آئے قدم تاجدار حرم تاجدار حرم میں سراپا حکم تاجدار حرم کیجے رحم و کرم تاجدار حرم تاجدار حرم دور گو آفتے دیجیے راحت دور گو آفتے ہونی سارے کرم تاجدار حرم ہونی سارے کرم تاجدار حرم کیجے رحم و کرم تاجدار حرم تاجدار حرم اصفہ چاریار اب تو بیڑا گوپار اصفہ چاریار اب تو بیڑا گوپار ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم اے میرے بیمار پر ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم وہ نقاب اب الٹے آئے جلوے سمٹے وہ نقاب اب الٹے آئے جلوے سمٹے ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم اپنے اقبار کو مال و دولت دے دو اپنا غم تاجدار حرم دے دو بس اپنا غم تاجدار حرم دے دو بس اپنا غم تاجدار حرم تاجدار حرم میں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اچھی اچھی نیتیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. نگاہ نیچے کی نیتیں کیجیے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، اشارے کرتے ہوئے کریں گے تو شاید نیتیں نہ ہو پائیں. اول تاخر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا، از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. تو دو زانوں نہ ہو تو ہو جائیں، اچھا ہے تو صلوا علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورت ان سے مٹ سر رکھ کر دوسروں کے لیے جگ ہاتھ کو شادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خدا آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادا سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا، کہا لگانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر کوشش کروں گا کہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچوں. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی وہ نیکیاں جو میرے پاس موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، تمام مبلغین مرحومین، اور خصوصاً وہ معتکفین جو چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب الحمد للہ. السلام علیکم. 19 رمضان المبارک 1433 سے ہجری، ظہر کی نماز پڑھ کر معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ جو ادھر سین میں جو تشریف فرمائیں، اگر وہ مسجد کے اندرونی حصے میں آئیں گے نا، جو اصل مسجد ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ثواب زیادہ ملے گا، مسجد کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ بلکہ وہ سہن مسجد بھی نہیں ہے، کھلا آسمان، یہ فنائے مسجد ہے۔ نہیں، یہاں تک کہ مسجد میں جگہ ہوتے ہوئے اگر وہاں کھلے آسمان تلے نماز پڑھی تو نماز کا مسجد والا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ جلدی جلدی مسجد کے اندرونی حصے میں آ جائیے اور اس کی مستقل عادت بنائیے، آپ کے ثواب کو کیوں کم کرتے ہیں؟ باپ ہم باہر ہوتے تو پھر وہ ہوا وغیرہ بھی آتی ہے تو خوشو خضو برقرار رہتا ہے، دلچسپی سے سن لیتے ہیں۔ اب اندر آئیں گے تو وہ ہوا اس انداز کی نہیں ہوگی جو سہن کی ہے، اس کا بھی کچھ حل ارشاد فرمائیں۔ اگر ان کو لوگوں کی آمد و رفت، لوگوں کی باتوں کی آوازوں، دوستوں کی ملاقاتوں کے درمیان خوشبو اور خوشبو آتا ہے تو پھر یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوگی۔ باقی ہم نے تو آج تک یہی محسوس کیا ہے کہ جب آدمی سارے خیالات سے اپنے ذہن کو پاک کر کے سر جھکا کر بیٹھا ہو اور سنے تو ہی خوشبو کہو، خوشبو کہو، سمجھ کہو، ذہن کام کرے، آدمی کو علم دین حاصل کرنے میں وہ ترقی ہو، بات دل میں اترے، یہی اب تک تو سمجھائے۔ تو باہر تو کیا چلک پھرت ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، چوپال لگے ہوئے ہیں بازوں کے، ملاقاتیوں کے سلسلے ہیں، تو اس میں خوشو خوشو کہاں سے آئے گا؟ باہر اگر ہوا آ رہی ہے تو یہاں کون سی گرمی ہے، یہاں بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے پنکھے سروں پہ گھوم رہے ہیں، باہر تو اب شامیں آنے بھی لگ گیا، شاید ہوا رک رہی ہوگی، دھوپ بھی کچھ نہ کچھ آ رہی ہوگی باہر۔ تو مہربانی کر کے اندر کرم فرما دیجیے، جو ادھر تو سائڈوں پہ بھی مصروف ہیں وہ مدنی مذاکرے سے استفادہ کیجیے، اپنے نفع میں نقصان نہ کریں۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجی محمد اکرم انصاری ایم این اے فیصلہ آباد سے ہوں، اور مجھے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعرہ مبارک کے صدقے مدنی چینل کو 4 سال ہو گئے ہیں، اور میں وقتاً فوقتاً بھی اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی مجھے توفیق ملتی ہے میں وہاں پر اکثر دیکھتا ہوں چینل کو، اور وہاں پر جو نظام ان کا ہے وہ الحمدللہ جتنی بھی سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں وہ ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے جو اس چینل سے ہمیں مل رہی ہے۔ اور اکثر میں نے اور بھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہ بھائی جو ہیں یہ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں اور وہاں پر زیارات مقدسہ کی جو وہاں پہ خدمت انہوں نے کی ہے، وہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو یہ وہاں پر لے جا کر ایک ایک وہ یہاں پر کوئی واقعات ہوئے ہیں یا یہاں پر کوئی زیارات مقدسہ ہیں، وہاں پر ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک نقطے پر وہاں پہ بڑی تفصیل بات سمجھاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کس وقت کس موقع پر یہاں پر تشریف لائے اور وہاں پر کیا واقعہ پیش ہوا. اور اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بڑی خدمت ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کس موقع پر اور وہاں پر کون سا واقعہ پیش آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا دل جو ہے وہ بڑا ہی مسرت سے بھرتا ہے اور اس کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دیے رکھے, تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کا اجر بھی دے اور جو خدمت کرتے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی اور دلچسپی لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. میرا نام محمد کامران ہے, میں بارکول سے تعلق رکھنے والا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ دل کی صفائی کے لیے کون سا ذکر ہے جس سے دل کا آئینہ صاف ہو جائے؟ وہ کون سا ذکر ہے کہ جس سے دل کا آئینہ صاف نہیں ہوتا, سوال یہ ہونا چاہیے نا. اللہ کا نام تو دلوں کی جلا ہے اور روحوں کی صفائی, روحوں کی غذا, روح کی قوت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی اذکار ہیں, یعنی کہ جو بھی ذکر و اذکار ہیں, سب سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کا ذکر ہی, اللہ کی یاد ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. تو اللہ کی یاد سے اپنے دلوں کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امتیاز اتاری ہے, میں بامبے سے ہوں. میرا بابا جان سے یہ ایک سوال ہے کہ میں اکثر مسجد میں لوگوں کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو وہ لوگ قرآن شریف پر انگلی پھراتے ہیں اور ہوٹ نہیں ہلاتے ہیں, من میں قرآن شریف پڑھتے ہیں, تو کیا یہ ان کے لیے جائز ہے یا ان کو اس کا ثواب ملے گا؟ جب بھی کچھ پڑھا جائے, پڑھنے کی تعریف یہ ہے کہ اتنا تلفظ ادا ہو کہ اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اپنے کانوں سے سن لے, یہ پڑھنے کی تعریف. اب جو ہونٹ ہلائے بغیر انگلیاں پھراتے ہیں, یہ غالباً وہ لوگ ہوں گے کہ ان کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا, خالی برکت کے لیے انگلی جو پھراتے ہوں گے, تو اس کی برکت تو ملے گی اس کو, کیونکہ قرآن کریم کو جہاں پڑھنا عبادت ہے وہاں اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے, اس کو با وضو با طہارت چھونا بھی عبادت ہے, اس کی برکت ملتی ہے, اس کو چومنا بھی عبادت ہے, جبکہ یہ اچھی نیتوں سے ہو. تو بعض لوگ یہ کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سطر پہ پڑھتے ہیں, یہ بھی ایک اچھا ہی کام ہے, لیکن تلاوت کے جو فضائل ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہاں ہم نہیں کہیں گے کہ وہی فضائل ملیں گے, بلکہ پڑھنا سیکھنا چاہیے, درست پڑھنا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میں محمد اشتیاق خان اتاری پاک حسنی کبینہ جامعۃ المدینہ باغ عطار کربا سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، عرض یہ ہے کہ اگر امام عشاء کے فرض کی تیسری رکعت میں بلند آواز سے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین تک جہر کے ساتھ پڑھ لے، آخر میں سجدہ سہو بھی نہ کرے اور نماز کا اعادہ بھی نہ کرے، حتیٰ کہ تراویح اور وتر بھی پڑھا لے، اس کا شرعی حل ارشاد فرما دیں۔ سرن واجب ہے، یہ فرضوں کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہوتی ہے اس میں قراءت نہیں ہے، اے غور شیوریو مطلب اصل وہ قراءت ہی نہیں، تیسری چوتھی رکعت خالی ہے، خالی ہے، لیکن اگر کی تو سرن کرنا ہوگی۔ اچھا، تو اگر ما یجوز بہ الصلاۃ یعنی جس کے ساتھ نماز برابر ہو جائے، جائز ہو جائے، اگر ایک آیت پڑھ لی تو پھر نماز واجب الادہ ہو جائے گی اس کی۔ دام افتاقستان میں فرما رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ اگر ایک آیت پڑھ لی، جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ آیت ہے، اور وہ جہرن پڑھ لی عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو اب یہ کہ سجدہ سہو واجب تھا، اس صورت میں وہ سجدہ سہو اس نے نہیں کیا تو نماز ہوئی واجب الاعادہ، مگر تراویح کا وقت شروع ہو گیا اس لیے کہ فرض اس کا ادا ہو چکا ہے، تو اب یہ تراویح اور وتر پڑھ بھی لیے اس نے تو کوئی حرج نہیں، یہ ہو گئے۔ البتہ یہ فرض جو ہے نا یہ واجب الاعادہ باقی رہے، تو ان کا امام کو بھی اعادہ کرنا ہوگا اور تمام مقتدیوں کو بھی اعادہ کرنا ہوگا، دوبارہ واجب الاعادہ کی نیت سے ادا کرنی ہوگی، با جماعت بھی کر سکتے ہیں، تنہا تنہا بھی کر سکتے ہیں۔ با جماعت میں یہ احتیاط پھر لازم آئے گی کہ اگر واجب الاعادہ عشاء کے فرض شروع کیے اور اب پیچھے کوئی فرض کی نیت سے شامل ہوگا اس فرض والے کی نماز ہوگی ہی نہیں، تو ایسے موقع پر کہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ فرض کی نیت سے لوگ شامل ہو جائیں گے تو پھر اپنی تنہا تنہا اعادہ کرے واجب الاعادہ کی نیت سے۔ اب اگر وقت چلا گیا، رات نکل گئی تو ٹھیک ہے، زندگی میں جب بھی مطلب کر سکتا ہے، لیکن جلدی جلدی ظاہر ہے کہ یہ واجب بھی ادا کر لیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بابا جان، محمد علی عطاری صوبہ کرناٹک ہبلی ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ امیر علیہ سنت شیخ طریقت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مسجد میں بلی کا ہونا کیسا ہے، کیا بلی کو مسجد کے اندر پالا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں نہ بلی پال سکتے نہ بندہ پال سکتے، مسجد عبادت کے لیے، خصوصاً بلی تو بلی ہے تو گندگی کرے گی، تو اس لیے وہ بلی کتا اگر مسجد میں آ بھی جائے تو اس کو نکال دینا ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ بلی والے نے جو پوچھا نا، یہاں یہ یاد ہے کہ وہ مسجد، فنائب مسجد، خارج مسجد وغیرہ میں یہ حضرات فرق عام طور پر نہیں کرتے. تو مسجد سے مراد یہاں عین مسجد ہے کہ جہاں وہ اب جہاں نماز پڑھنے کے لیے جو مخصوص جگہ ہوتی ہیں وہ ہیں. ورنہ یہ کہ اگر کسی نے مسجد سے متصل اپنے جیسے امام صاحب ہیں اس نے اپنے حجرے میں کبھی بلی رکھی تو اس پر یہ حکم نہیں ہے ناجائز کا, یہ ذہن رکھے گا کہ حجرے میں تو چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں جو گندگیاں کرتے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ امام کے خلاف کوئی مہم آپ لوگ چلا دیں کہ ہم نے مدنی چینل پر پوچھا تھا. پاپا اسے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب کوئی مسئلہ طہارت کے اعتبار تو ٹھیک ہے فنا مسجد کے احکام ہے, لیکن اگر بلی وہاں آ گئی اور اگر اس کو پیار کر لیا رکھ لیا ایک دو دن کے لیے اور زندگی نہیں کرتی, تو ایسی اگر احتیاط کی وجہ سے بچے چھوٹے چھوٹے امام صاحب کے ہوتے ہیں ایسے مکانات دیے جاتے ہیں مسجد کے اندر, وہ چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے سب ہوتے ہیں اس میں, استنجا خانہ بھی ہوتا ہے جیسے ہمارے استنجا خانے بھی فنا مسجد میں ہوتے ہیں. تو اس صورت میں اگر بلی کی بھی ترکیب ہے تو مسجد اور فنا مسجد کا فرق یہ نہیں آئے گا. اچھا, کیونکہ میں یہ ڈر گیا کہ کہیں امام صاحب نے رکھی ہوگی بلی اور کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے, ہے بھی بمبئی اور پنجاب نگر ہے, وہ داؤ پہ لگے گا مدنی چینل. ویسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی عمومی مسئلہ بیان کیا جائے تو ہم کسی خصوصی صورت کے اوپر اس کو منطبق نہ کریں کہ بھائی یہ ہو گیا تو ہم نے یہ سن لیا تو اب امام صاحب کے خلاف تو اس کے خلاف تو اس کے خلاف, یعنی اگر کوئی خاص صورت ہو تو اس خاص صورت کا ہی مسئلہ بیان کر کر ہم کچھ کر سکیں گے. ادارے مسجد کا پوچھا تو میں نے مسجد کا بتا پھر میری توجہ چلی گئی. اب خارج مسجد بھی تو جیسے اب جامعۃ المدینہ کی ہماری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا جو ہے نا جامعۃ المدینہ خارج مسجد ہے, سارے مکاتب خارج مسجد ہے. اب خارج مسجد میں کسی نے بلی رکھ لی تو اب اس پر کیا حکم لگے گا؟ اب طہارت کا جہاں تک تعلق ہے تو گھر میں بھی پالے گا تو گندگی تو کرے گی بلی, چھوٹا بچہ بھی ہوگا گھر میں تو گندگی تو کرتا ہے. ادھر امام صاحب بچے تو رکھتے ہیں اپنے گھروں میں چھوٹے بیٹے کہ جو فنا مسجد میں ہوتے ہیں ان کے مکانات, تو واللہ عالم جیسے آپ فرمائے دار الافتاء والے فرمائے. ابو ہریرہ یہ کوئی روایت نہیں ہے پڑھی نہیں ہے, ظاہر ہے وہ جو مخصوص جگہ بن گئی نا استنجا کی وہیں کریں گے. بہرحال یہ کہ فنا مسجد میں بھی ہمارے دار الافتاء کے ساتھ بھائی بلی پالنے کی اجازت نہیں دے رہے. جی واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی یا بکرا وغیرہ بھی نہیں رکھ سکے گا, یہ جزئیہ ہے اس کا. اچھا اچھا, بکرا بھی اپنے حجرے میں امام صاحب نہیں رکھ سکتے فنا مسجد میں, کیونکہ وہ بھی گندگی بھی کرے گا پلس اگر مسجد کے ساتھ ہو جائے تو بیں بیں کر کے نمازیوں کے لیے بھی بھائی سے تشویش ہوگا. تو فنا مسجد کے احکام جو یہ عام جگہوں سے کی طرح نہیں ہے, اس کا بھی تقدس ہے. جیسے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ فنا مسجد میں قہقہ مار کے نہ ہنسے, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سعودی عربیہ سے اللہ بخش قاضی بات کر رہا ہوں، میں ہند کا ہوں. مجھے ایک سوال کی اگر تعریف کرنے کے بعد میں اگر آدمی کو اس کا مائنڈ اگر چینج ہو جائے، اگر مائنڈ میں کچھ تکبر آ جائے تو یہ ایک آدمی کی پرسنالٹی کے لیے مشکل بن جاتا ہے، تو اس پر کیسے قابو کیا جائے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تکبر کا سبب کیا بتائیں؟ اچھا، کسی نے تعریف کی تو تکبر پیدا ہوا. اول تو کسی کی تعریف کرنا اس میں بھی برا برا باب نے لکھا امام غزالی نے کہ کسی کی کب تعریف کی جائے اور کس حال میں کی جائے، کن الفاظ میں کی جائے. آج کل تو خیر ہمارے حوصلہ افزائی کے نام پر زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے ہیں. اب جیسے کہ وہ ابھی تاثرات ہم نے سنے، ایک ایک نقطہ سمجھاتے اسلامی بھائی، پتہ نہیں ان کو کون سمجھا رہا اسلامی بھائیوں کو، تو ہو سکتا کوئی ان کو مل گیا ہوگا جو ایک ایک نقطہ سمجھاتا ہوگا وہاں مکہ مدینہ میں، ورنہ اتنی علمیت تو سچی بات ہے کہ ہر عالم کو بھی نہیں ہوتی. پھر وہ ایک ایک نقطہ وہاں کا اور ایک ایک جگہ کا، مقامات مقدسہ کا وہ علم رکھتا ہو. وہ تو جو اس فیلڈ کے ہوتے ہیں صرف ان کو، اور وہ بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سر سے گزر جاتی ہیں. بعض جو زیارتیں کرواتے ہیں نا، وہ کتابوں میں کچھ ہوتا ہے، وہ بولتے کچھ ہوتے ہیں اور کیا کیا وہ پھر ایک دوسرے کا رد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو فلاں کنواں بتاتا ہے نا یہ صحیح بولتا ہے، یہ وہ کنواں کی کوئی تاریخ نہیں ہے. تو وہاں ایک سے ایک محقق پھر رہے ہوتے ہیں. تو خیر وہ بےچارے مطلب اپنی حیثیت سے اپنی علمی بساط کے مطابق فرما رہے تھے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں جب بندہ مبالغے پہ آتا ہے نا تو وہ زمین آسمان ایک کر دیتا ہے. کسی سے متاثر ہوتا ہے تو اس کو کیا کا کیا وہ سمجھ لیتا ہے اور کیا کا کیا بنا دیتا ہے، اور واقعی پھر وہ جس کی تعریف کی جائے نا وہ کہیں کا نہیں رہتا، ایسا پھولتا ہے کہ بعد میں پھٹ جاتا. تعریف کرنے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اول تو منہ پر تعریف کرنے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، اس کی تعریف منہ پہ کی جائے کہ جو ایک تو اول تو 100% ہی وہ ہو اس قابل، دوسرا یہ کہ وہ ایسا ہو کہ اس کے بارے میں ہم مطمئن ہو کہ ابھی اس کی تعریف اس کے جو منہ پہ کریں گے نا تو یہ پھولے گا نہیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور یہ ایک بہت بعید سی چیز ہے کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. عام طور پہ بندہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، اور حضرت امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو اخلاص کے تعلق سے بڑا انوکھا مدنی پھول سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل کیا ہے کہ اخلاص میں یہ بھی ہے کہ بندہ جو نیک عمل کرے اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو یہ اس کو پسند نہ آئے، یعنی اس کا جی نہ چاہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے. جبکہ ہمارے یہ الٹ عام طور پہ ہے کہ ذرا سا کوئی کارنامہ کرتا تو وہ اپنے منہ سے ایک تو بتاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی گفٹ مل جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اس کا چار آدمیوں میں تذکرہ کیا جائے کہ صاحب جناب یوں یہ وقف مدینہ ہے، 12 ماہ کا مسافر ہے، سبحان اللہ وہ چاند رات کو 12 دن کا سفر کر رہا ہے، اس کی تعریف ہو تو وہ مطلب بےچارا وہ خوش ہو جائے گا. اگر کوئی لفٹ نہ کرائے 12 دن کا سفر کروں گا تو کوئی لفٹ ہی نہ کرے، نارمل ہے سننے والا اس کو مزہ نہیں آئے گا بلکہ وہ پسر جائے گا، شاید کون جاتا ہے یار یہ تو وہ لفٹ ہی نہیں کراتے. تو یہ اگر اس طرح کا ذہن ہے تو اس کا مطلب یہ سارے کام بندوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہا. جب اللہ کے لیے کر رہا ہے 12 دن کا سفر تو اس نے کرنا ہے، کوئی لفٹ نہیں کرا تو ٹھیک ہے، یہ لفٹ کرا یہ کون سا جنت میں ڈال دے گا اپنے کو. اس لیے وہ بہت بہت بہت علم حاصل کی ضرورت ہے. اور بس یہ تصوف کے مدنی پھول ہے، یہ عام طور پہ درس نظامی میں بھی یہ تھوڑی پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے تو پرسنل اسٹڈی اور اس طرح کے مدنی مذاکرے، بیانات، وی سی ڈیز جو اپنی مکتبۃ المدینہ کی، اس میں اس طرح کے مدنی پھول بکثرت مل سکتے ہیں. تو یہ ذہن بنائے. تو بہرحال یہ کہ کوئی اگر تعریف اپنی کرے بھی، اب اس کا منہ تو بند کرنا بہت مشکل ہے. یہ بہت پہلے جب میں پنجاب کے دورے پر تھا اوکاڑا میں کسی ٹی وی کے وہ ایکٹر کو اٹھا لائے تھے میرے پاس, تو اس نے میری تعریف شروع کر دی. میں نے کہا مٹی کا ہے, مٹی لاؤ اس کے منہ میں ڈال دوں. اچھا میری اس بات کو بھی اس نے فضیلت کا ایک باب بنا دیا, اس پر بھی لیکچر دیا کہ یوں حدیث میں اور مولا علی کا یوں کول ہے, تھوڑا تاب بولنے والا تھا تھوڑا. صحیح فرما رہے ہیں کہ منہ پہ تعریف کرے تو پھر مٹی ڈال دو منہ میں. یہ ہوتا ہے مطلب کہ اگر ہم جیسا آدمی جو لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہو گیا, یہ بہت آزمائش میں ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی تعریف پر اگر کچھ کلام بھی کرتا ہے, حضرت انکساری فرما رہے ہیں سبحان اللہ, کیسی تواضع ہے, کیسی انکساری ہے کہ اپنی تعریف سننے کی پسند ہی نہیں کرتے. ارے یوں ارے کہ آدمی جائے تو جائے کہاں, مدینہ فی البقیع ہے, اب وہاں بھی لوگ تعریفیں کرتے ہیں, اب وہاں جاؤ تو بڑا عاشق رسول ہے. اب دل جانتا ہے من آنم کے من دانم, میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں, یہ بولے بولے تو بہت بڑی عاجزی ہے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, اپنی تعریف پسندی جو ہے, اپنی تعریف پسندی تو بھی جائز تعریف پسندی, اس میں بھی بھلائی بہت کم ہے, بلکہ بھلائی نہیں ہے اس میں جو پسند کرتا ہے کہ میری تعریف کی جائے, جبکہ وہ خوبیاں ہوں اس میں. اور اگر خوبیاں نہیں ہیں, ایسی تعریف پسند کرتا ہے کہ جو اس میں خوبیاں نہیں ہیں اس کی تعریف چاہتا ہے, پھر تو وہ یہ حرام قطعی ہے, اور اس پر تو وہ عذاب کی وعید ہے. قرآن آیت پڑھیے, ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب الیم. وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کو خوش ہوں اس پر جو ان کے پاس ہے ہی نہیں. ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, جنہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے تو اس پر یہ خوش ہوتے ہیں, تو ان کے لیے گمان نہ کر کے عذاب سے چھٹکارا ہے, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ بھی عام ہے, اتنی یعنی کہ تعریفیں کی جاتی ہیں کہ جو اس میں ہوتی نہیں ہیں وہ باتیں, اور وہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے. یہ خوش ہونا اس کا, یہ تمنا کرنا کہ میرے فضائل بیان کی جائے حالانکہ نہیں ہے, تب تو یہ عذاب علیم کا انتظار کرے. اور اگر وہ خوبیاں ہیں تب بھی ڈرے اللہ تعالیٰ سے. لیکن ہمارے یہاں تو سچی بات ہے کہ تعریف کرنے پر جب آتے ہیں تو زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں, اتنی تعریف کرتے ہیں جس کی انتہا نہیں, اتنا مبالغہ کرتے ہیں تعریف میں کہ جو بارہا جھوٹ کے اندر چلا جاتا ہے. خوش آمد کی تعریف پر وہ یعنی کہ ڈیفینیشن پر وہ آ جاتا ہے عام طور پہ, بہت دیکھا بہت دیکھا میں نے. اور دوسرے یہ کہ اگر کسی کی برائی کرنے پر آتے ہیں تو اس کو گویا کافر سے بھی بدتر قرار دے دیتے ہیں, اتنا اس کی مذمت کرتے ہیں. اعتدال ہمارے یہاں نہیں ہے, تعریف کرنے میں بھی نہیں ہے, مذمت کرنے میں بھی نہیں ہے, برائی کرنے میں بھی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے مجھے. میں صحیح بولتا ہوں, اتنی تعریف کرتے ہیں, اتنی تعریف کرتے ہیں, بالکل اتنے خبریہ جملے بولتے ہیں جس کی انتہا نہیں. اور یہ تو آپ کے اخلاص کی برکت ہے جو اتنا کام ہوا, آپ مخلص آدمی ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, یہ ہیں وہ, اتنا چڑھاتے ہیں اتنا چڑھاتے ہیں کہ بندے کو مطلب ہے کہ جب پچاڑ کھائے نا تو پانی پینے کو بھی نہ قابل ہی نہ رہے, آدھے رستے میں دم ٹوٹ جائے اس کا, اتنا اونچا لے جا کر پچھاڑتے. سب کو اس کے مقام پر رکھنا چاہیے. اور تعریف کھولنے میں بالکل 112 بار سوچے آدمی کے کہیں میں جھوٹ میں نہ جا پڑوں, عموماً جھوٹ میں جا پڑتے ہیں تعریف کرتے ہوئے. تو اگر کسی نے تعریف کی تو اللہ کی پناہ مانگے اور اپنے آپ کو تکبر سے بچائے. تکبر اور چیز ہے, پھول پڑنا اور چیز. تعریف میں آدمی پھول پڑتا ہے, عام طور پر وہ تکبر پیدا ہونے کا اتنا بڑا امکان نہیں ہے. پھول پڑنا اور خوش ہو جانا اپنے آپ کو, جیسے کہ یوں کہ میں اچھا آدمی ہوں یوں سمجھنا, تو یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا جاننا, حقیر جاننا, یہ ہے تکبر, جو کہ حرام اور جاننا میرے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عجب جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری صدر عباس سے تیسری انتقاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے, آپ اپنے رسالے مدنی نماز میں سوال نمبر 33 میں ارشاد فرماتے ہیں, آج آپ نے گھر میں اور باہر کسی پر تہمت تو نہیں لگائی, کسی کا نام تو نہیں بگاڑا, کسی سے گالی گلوچ تو نہیں کی, کسی کو رہتا چور لمبو ٹھیکنے وغیرہ تو نہ کا. اسی طرح سوال نمبر 38 میں ارشاد فرماتے ہیں, کیا آج آپ نے جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر اور وعدہ خلافی سے بچنے کی کوشش فرمائی. پہلے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے, بسا کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سارے دن میں کوئی گالی وغیرہ نکال دیں یا کسی کی غیبت کر دیں یا کسی پر تہمت باندھ دیں تو شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ تم نے سارے دن میں یہ گالی دے چکا ہے, ایک غیبت کر چکا ہے, کسی کو نام بگاڑ چکا ہے. تو جب رات کو فکر مدینہ کرتے ہیں تو پیارے باپا جان وہ شیطانی وسوسے کی وجہ سے ہم اس مدنی انعامات پر عمل نہیں کر پاتے. تو آیا اس بارے میں حکم کیا ہے, آیا کہ ہمارا عمل مان لیا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ جب سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے یا نہیں کیا آپ نے, اگر آپ نے کیا ہے تو سوال تو پورا نہ ہونا, مدنی انعام تو آپ کو حاصل ہی نہیں ہوا. اور یہ ترکیب تو ہے کہ وہ جس کو ہم دیتے ہیں اس کو یہ تو نہیں بتاتے نا کہ ہم نے یہ گناہ کیے, کیونکہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. صرف مدنی انعامات کی تعداد شو کرنی ہوتی ہے, اور یہ سب اپنی اصلاح کے لیے دیا ہے کہ ہم اپنی یعنی کہ یہ ذہن سازی ہوتی ہے. مدنی انعامات میں اصل جو ہے نا یہ ذہن سازی ہے, نیک بنانا اور گناہ سے بچانا مطلوب ہے جو کہ حاصل ہے الحمدللہ. جو واقعی مدنی انعامات پر دیانتداری سے عمل کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ عموماً بڑے نیک ہوتے ہیں, دیکھنے سے ان کے انداز ہو جاتا ہے, بولتے کم ہیں, نگاہ نیچی اکثر رکھتے ہیں اور گناہوں سے بچتا پاتے ہیں ان کو. عام آدمی اتنا نہیں بچتے گناہوں سے, جو مدنی انعامات پر عمل نہیں کرتے ان کو بعضوں کو دیکھا کہ بہت بے باک ہوتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مدنی انعامات پر نہ عمل کرنے والا ہر فرد ہی بے باک ہو, ایسا نہیں. مدنی انعامات پڑھے بھی نہیں ہے لیکن وہ نیکی کا جذبہ ہوتا ہے, آدمی کو گناہ سے بچنے کا درد ہوتا ہے, اس سے دنیا میں لاکھوں پائے جاتے ہوں گے. میں اپنے مدنی ماحول کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں, تو مدنی انعامات کو تو ضرور اپنائیے اور ان گناہوں سے خود کو بچائیے کہ اگر ایک ایک بار غیبت ہو بھی گئی ہے تو اس کی توبہ تو ہے نا, توبہ کرے, سچی توبہ کرے. اور یہ فکر مدینہ ہی تو اس کا حصہ ہے کہ پتہ چلا کہ ایک ایک بار کیے پنا پنا گناہ, اور یہ کہ اپنے نفس کو سرزنش کرے, ڈانٹے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد پکا کرے. تو اگر یہ فکر مدینہ نہیں کرے گا تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے کیا کیا گناہ کیا ہے؟ گناہ کرتے آدمی بھول جاتا ہے, پتہ بھی نہیں ہوتا. فکر مدینہ کا یہ فائدہ ہے نا کہ آج اتنی بار معاذ اللہ غیبت سرزد ہوئی, میرے منہ سے گالی نکلی, جھوٹ بولا میں نے, تو یہ سب فکر مدینہ میں توجہ ہو جائے گی تو توبہ کی توفیق ملنے کی امید, توبہ کرے گا, آئندہ بچنے کا عہد کرے گا. تو مدنی انعامات تو سچی بات ہے کہ نیک بننے کا نسخہ ہے, اس کو تو ہر ایک کو اپنانا چاہیے. کبھی نہیں پڑھا تو ایک آدھ بار پڑھ لیجیے, آپ اس کو آپ کو پتا چلے گا کہ مدنی انعامات کیا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ, صلوا علی الحبیب. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا جو مانیٹر ہے حاجی صاحب کا وہ چلا ہوا ہے آگے, وہ بند کر دیجئے اور صرف یعنی بند کروا دیجئے اور صرف کال پر کرم فرماؤ. مدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان محمد بلال مدان تارے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. پاپا جان یہاں پر ابھی سردی کی شدت بہت زیادہ ہے, درجہ حرارت منفی 5 اور برف باری بھی ہو رہی ہے یہاں پر. تو پاپا ایسی سخت سردی میں باہر جا کر جس طرح علاقائی دورہ برائنے کی تلاوت کی ترکیب ہوتی ہے یا چوک درس وغیرہ کی ترکیب ہوتی ہے, پاپا ایسے سخت موسم میں کیسے ترکیب بنائی جائے؟ کافی مشکل ہوتی ہے, کافی آزمائش ہوتی ہے جانا, اور پاپا اسی طرح وضو میں بھی کافی آزمائش ہوتی ہے, اتنی سخت سردی میں ٹھنڈ اتنی زیادہ لگتی ہے, اگر ہاتھ بھی دھونے تو بھی وہ کافی دیر تک جو ہے وہ ہاتھوں میں جو ہے عجیب سی وہ درد جس طرح سوئیاں سے چبھ رہی ہوتی ہیں ایسا ہوتا ہے سردی کی شدت کی وجہ سے. پاپا اس میں آپ کچھ مدد کو ارشاد فرمائیں وضو کے حوالے سے بھی, اور ایسے موسم میں مدنی کام کیسے کریں. اور پاپا یہاں پر دیگر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں باب المدینہ سے, مبلغین وغیرہ بھی تشریف لائے ہیں, پاپا سب کے لیے دعائیں استقامت فرما دیجیے اور مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے, اور سب کو دعائیں مدینہ سے بھی نواز دیجیے, اور سب کا سلام آپ کی بارگاہ میں پاپا جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا یہاں یہ سب کا سلام جو ہے نا, اس پر تھوڑا میں عرض کروں کہ یہاں چلو ہوگا انہوں نے سب نے ان کو کہا ہوگا کہ میں ہمارا سلام کہہ دو, اب اگر کسی نے آپ کو کہا نہیں کہ ہمارا سلام کہہ دو تو یہ جھوٹ ہوا, اس سے توبہ کرنی چاہیے. یہ عام ہوتا ہے کہ سب کا سلام, سب کا سلام, سب نے آپ کو سلام بولا ہے, ہمارے سارے گاؤں نے سلام بولا ہے, سارے اسلامی بھائیوں نے سلام بولا ہے, تو چلو اب کچھ اسلامی بھائیوں نے سلام بولا ہے تب بھی کچھ بات بنتی نظر آتی ہے, تو کوئی کسی نے بولا ہی نہیں ہوتا, خاما کا بولتے ہمارے سب گھر والوں نے سلام بولا ہے, گھر والے اور بڑھیا نے بھی سلام بولا ہے, اور ایک مہینے کی گڑیا نے بھی سلام بولا ہے, سب نے سلام بولا. تو یار یہ مطلب مجھے اچھا لگانے کے لیے بعض اوقات بول دیتے ہیں کہ آپ کو سب نے سلام بولا ہے. سلام بولنے کا یہاں اتنا ذہنی کم ہے لوگوں کا, مدینے کے مسافر سے ملاقات ہوتی ہے تو عام طور پر دعا کا بولتے, سلام کا کوئی کوئی بولتا ہے کہ سرکار کو سلام عرض کر رہا ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حالانکہ سلام بھجوانا چاہیے برگاہ رسالت میں. تو یہ سب کے لیے مدنی پھول ہے, میں ان کو نہیں کہتا کہ یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں, اگر یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہ تو پھر اگر کہ یہ جملہ اگر انہوں نے کہا کہ سب آپ کو کیا کہا انہوں نے جملہ, آپ کو سب کا سلام, اس میں کیا اگر نہیں بھی بولا سب کا سلام. ہاں وہ سمجھ گئے, لیکن سب نے بولا نہیں بولا عام طور پہ نہیں بولتے, پتہ بھی نہیں ہوتا. میں تو یہ سمجھانے کے لیے اس طرح بولتے سب نے آپ کو سلام بولا ہے, سارے گھر والوں نے سلام بولا ہے, بولا نہیں ہوتا بعض اوقات, بولا ہو تو بول دے, نہیں بولا تو نہ بولے, خالی دعا کا بول دے ہوئے اپنی طرح سے بولے سب نے آپ کو دعا کی درخواست کی ہے اور کسی نے بھی نہیں کی, پھر یہ بھی جھوٹ ہو گیا. تو جھوٹ تو اگر ہمارے معاشرے میں نس نس کے اندر ہے, اس کو معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں سمجھتا جھوٹ کو, تو مذہب بھی نظر آنے والوں میں بھی یہی حالت ہے تقریباً. اچھا تو یہ انہوں نے جو کچھ فرمایا اس کے لیے ایک مدنی پھول حدیث شریف میں وہی کافی ہے. افضل الاعمال احمزوہا, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت یعنی کہ تکلیف پریشانی زیادہ اٹھانی پڑے. تو اب یہ کہ ٹھنڈا پانی یخ ایک دم کول واٹر سے اگر وضو کرتے ہیں اور ہے بھی موسم بھی کول ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ میں وہ جھنجھنی سے آتی ہے اور بالکل وہ جو کچھ ہوتا ہے, یہ مجھے اس کا تجربہ ہے. ہم جب بغداد اور کربلا شریف کی حاضریوں کے لیے گئے تھے تو موصل شریف جہاں حضرت سیدنا یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی مزار شریف ہے وہاں حاضر ہوئے تھے ہم. تو موصل شریف یہ کافی بلندی پر ہے, ایسی ٹھنڈی میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی. تو یہ کہ جب ہم یعنی کہ ظہر کے لیے کسی مسجد میں گئے ظہر کی نماز کے لیے, ایسا ٹھنڈا پانی تھا کہ منہ پہ پانی ڈالے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ پانی ڈالا بھی ہے نہیں, اور یعنی بالکل یعنی کہ وہ ایک یادگار وضو تھا اور ظہر کی نماز تھی. پھر ہم جب پہنچے بغداد محلہ تو ایک مسجد میں فجر کی نماز کے لیے گئے, بہت بڑی مسجد تھی, اس کا پانی وہ فجر کی نماز بھی یادگار تھی. ایک کا تو ہمارا ایسا تھا بےچارا کہ جیسے مرنے پڑا ہے وضو کرنے کے بعد, گدڑیاں اور سے اڑائی تھی ہم نے, اتنا ٹھٹر رہا تھا بےچارا. تو یہ دیکھا ہے میں نے, اب وہ کتنا مائنس نیچے تھا یا اوپر تھا یہ کچھ پتہ نہیں, سردی بہت سخت تھی, اپنے باب المدینہ میں سردی کبھی شاید نہ پڑی ہو. تو اب یہ کہ ایسی صورت میں بھی الحمدللہ ہم نے نماز تو پڑھی ہو, تو پڑھنی ہو تو ذہن بنا ہوگا نماز تو چھوڑنا ہے نہیں کسی صورت میں. تو آپ نماز تو بہرحال سردیوں کی وجہ سے معاف نہیں ہو جائے گی, آپ چاہیں تو بڑے انتظامات ہوں گے گرم پانی کے اور اس طرح کے, گرم پانی سے وضو کر کے نماز پڑھیں, گرم پانی ہی سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہوں گے. ان کی سردی ہوتی ہے گھر سے نکلے کار تک پہنچتے تک سردی ہوتی ہے, گھر سے نکل کر کار تک, گھر میں ہیٹر کا نظام ہوتا ہے اور کار میں بھی ہیٹر کا نظام ہوتا ہے. اب یہ کہ چند سیکنڈ یا ایک دو منٹ یا باہر کے لیے نکلیں تو تکلیف ہوتی ہوگی سردیوں کی, اسی طرح وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے سارے کار سے اتر کر گھر کا دروازہ بجاتے ہوں گے تو سردی لگتی ہوگی. اب یہ کہ تھوڑی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی دین کے کام کے لیے, کہیں سردی زیادہ ہوتی ہے کہیں گرمی زیادہ ہوتی ہے, کام تو وہاں بھی کرنا ہوتا ہے. تو بس وہی مدنی پھول کافی ہے. افضل الاعمال احمدہ, افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جب مدینہ منورہ حاضر ہوا, جیسے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگ مجھے سلام کا بولتے تھے, عرض کر سرکار کے بارگاہ میں ہمارا سلام عرض کر دیجیے, اب مجھے سب کے نام تو یاد نہیں رہتے. تو میں اس طرح کے محتاط جملے بارہ عرض کیے بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیجیے. ساروں کا سلام یہ جملے بولتے ہوئے ڈرتا تھا کہ ساروں نے بولا نہیں میں کیا کروں, اب یہ تین بیٹے ان میں بولا ہی ایک نے تو میں ساروں کا کیسے بولوں سلام. اب ان کے دل میں ہوگا کہ ہمارا بھی سلام چلا جائے, جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں آپ ان کا سلام قبول فرما لیجئے. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے آقا اپنی امت کے احوال کو جانتے ہیں, جو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ عرض کرنا چاہتا تھا اور یہ غافل تھا, سلام عرض کرنے کا اس کا نہیں تھا ذہن توجہ نہیں دی. تو اس لیے وہ محتاط جملے ہی بولے جائیں کہ جیسے کہ میں وہ اپنے سارے اخراجات جمع کروا دیے, تو پھر جب پتا چلا کہ کیفیت یوں ہے تو پھر میں نے وہ عرض کر دیا کہ کچھ نہ کچھ اخراجات جمع کروا دیے, یہ بولے محتاط. سب اخراجات جب نہیں کرتے تو اپنے یہ پھر جھوٹ میں جا پڑتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ سب نے پورے اخراجات جمع کر دیے جبکہ پورے نہیں کیے. جھوٹ میں پڑھنے میں کوئی تھوڑی مطلب ہو, کوئی لمبی جوڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں, زبان کی نوک پھسلتی ہے اور جھوٹ نکل جاتا ہے. تو وہ سنبھل سنبھل کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ زبان جو ہے یہ جنت میں بھی لے جائے گی, یہی زبان جہنم میں بھی لے جائے گی. وہ بڑا بد نصیب ہے کہ دین کا کام کرے نیکیاں کرے اور زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے وہ جھوٹ بول دے, غیبت کر لے اور جھوٹے مبالغے کرے, جھوٹی خوشامدیں کرے, جھوٹی تعریفیں کرے اور جہنم میں جھونک دیا جائے, کیسی بد نصیبی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے. یہ مذہبی لوگوں میں بہت خرابیاں ہیں, اس لیے میں یہ بار بار آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ زبان میں زیادہ تعریف ایسی نہیں تعریف کہ جو اس کے شان شان لو, اور جتنا ہو سکے منہ پر تعریف سے بچنا چاہیے. موقع کے مناسب تو حوصلہ افزائی کا منع نہیں ہے, لیکن حوصلہ افزائی کرنا بھی تو نہیں آتی نا, کہ اس کی بالکل جائز ایکوریٹ بات کی جائے اس کے بارے میں. اتنا بڑھا دیتے ہیں, اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ جھوٹ میں جا پڑے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے باپا جان, کتنے مدنی مذاکرے اور آپ کے ذہن باہر ہوتے, اس میں محسوس یہ ہوا کہ بڑی تعداد ہے گناہوں کی, کہ وہ اگر زبان کی حفاظت کر لی جائے اور نگاہیں چکانے کی عادت بن جائے اور فکر مدینہ کا کوئی اس کی استقامت حاصل ہو, تو اکثر گناہ مطلب اس کے ذریعے بچت ہو سکتی ہے. لیکن ہوتا یہ دفعہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ مدنی قافلے میں سفر یہ ہے مشکل کام, لیکن یہ پھر بھی کسی نہ کسی انداز سے ہو جاتا ہے. بارہ بارہ وہ سفر ہم کر جاتے ہیں, الحمدللہ سعادت حاصل ہوتی ہے, علاقائی توڑا اور اس طرح کافی, لیکن پاپا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ پابندی کے ساتھ فکر مدینہ نہیں ہو پاتی, اور نہ ہی لکھ کر بات کرنے کی پابندی کے ساتھ عادت بنتی, نگاہیں جھکانے کی تو بس کوشش ہی نہیں ہو پاتی. اس کے لیے کوئی پاپا رہنمائی فرما دیجیے تاکہ ہمارے حال کی درستی کے تو سامان ہو سکے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ابھی فکر مدینہ کے تعلق سے چند لمحوں پہلے ہی میں نے معروضات پیش کر دی ہیں کہ فکر مدینہ اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے, نیکیاں بڑھانے کا بہترین سامان بلکہ بہترین مشین ہے نیکیاں بڑھانے کی فکر مدینہ, جس کو ہم مطلب نے اپنے اوپر شاید بعض لوگ بہت سمجھتے ہوں گے, مطلب ہو فکر مدینہ. فکر مدینہ میننگ سمجھو گے محاسبہ اپنا, کیا آج تو نے کیا کیا کیا, نیکیوں پر پھولے نہیں اور گناہوں کے صدور پر اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کو بھولے نہیں, اور صرف یوں کر لیا توبہ استغفر اللہ کہہ کر مطمئن ہو کر بیٹھ نہ رہے کہ بس وہ میں نے توبہ کر تو لی ہے کتنی بار کروں گا, آخری سانس تک توبہ کرنی. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پتہ ہی نہیں نا ہم کو کہ ہمارے بارے میں کیا ہے. اس طرح کے بزرگان دین کے کتنے واقعات ملتے ہیں, جس سے سیدنا عتبۃ الغلام کہیں سے گزرے ایک دم گر کے بے ہوش ہو گئے, لوگوں نے پھر ہوش میں لانے کی کوشش کی, ہوش میں آئے حضرت کیا ہو گیا, فرمایا کہ میں یہاں سے گزرا تو وہ مجھے بچپن کا ایک گناہ یاد آ گیا جو اس مکان میں مجھ سے ہو گیا تھا. ایک حکایت میں یہ ہے کہ مجھ سے غیبت ہو گئی تھی یہاں پر, وہ یاد آ گئی تھی. اتنا ہی نظر آپ کو ندامت ہوتی تھی اپنے. اب یہ ہماری جو حالت ہے, ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, اگر کسی کو تھوڑی بہت اگر ندامت بھی ہے تو وہ بھی شیطان اس کو بسوئے ڈالتا ہے کہ اس کو یعنی بھول جاؤ تو اچھا ورنہ ٹینشن جاتا نہیں ہے, بھول جاتا ہے تو مطمئن ہو جاتا. تو گناہ کر کے یاد رکھنا ہوتا ہے, نیکیاں کر کے بھول جانا ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ نیکیاں کر کے بھولے گا نہیں تو پھر پھولے گا, اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں, میں نے بڑے اچھے اچھے کارنامے کیے. یہاں ہائی معاملہ یہ نیکیوں کو ہی عام طور پہ یاد رکھا جاتا ہے, دوسروں کے سامنے تذکرے کر کے وہ نیکیاں جو ہے نا حفظ ہو جاتی ہیں, اور گناہ کر کے بالکل بھلا دیا جاتا ہے. ہاں یہ ضروری ہے کہ گناہ کا تذکرہ نہ کیا جائے دوسروں کے سامنے بلا اجازت شرعی, تو تو چلو بھائی گناہ یاد رکھنے کے لیے میں تذکرے کرتا رہوں گا، پھر گناہ در گناہ در گناہ در گناہ ہوتا رہے گا کہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. آج میری یار فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، وہ کارنامہ ہے کر رہا ہے، یہ بھی گناہ ہے، اس کا اظہار بھی کہ میری فجر قضا ہو گئی. یا میں قضا عمری کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نوافل میں شامل نہیں ہوں گا، قضا عمری کرتا ہوں یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں، گناہ ہے کہ آپ نے قضا کی ہے، کیوں بتا رہے ہیں کسی کو کہ گناہ کیا ہے، تو یہ بے باکی ہے، یہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک عمل ہے، یہ بے باکی، گناہ پر بے باکی. ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ سوری، چور کیا کہے گا کہ میں چوریاں کرتا ہوں، ڈرے گا کہ پولیس پکڑ لے گی. تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے، اللہ کا قہر کہیں نازل نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کہہ کر میں نافرمانی کرتا ہوں، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے وہ گناہ کیا. تو اس لیے بلا حاجت شرعی اس کو بیان نہ کیا جائے. مدنی بہاریں جو ہوتی ہیں اس میں جو گناہوں کا بیان کیا جاتا ہے تو اس میں نیت یہ ہو کہ میں دوسروں کو ترغیب دے رہا ہوں کہ جب میرے ایسا گناہ گار بھی توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے گناہ چھوڑ سکتا ہے تو آپ بھی آئیے اور گناہوں کو چھوڑیے. اگر یہ ترغیب نہ ہو تو پھر یہ اس کو مدنی بہار کی اگر نیت یہ نہیں ہے تو پھر تو یہ بھی لگتا ہے گناہ میں پڑے گا سنانے والا. جیسے بعض لوگ قتل کرتے ہیں نا، سب کو کہتے پھرتے ہیں جنہیں چھوٹ گئے بری ہو گئے، میں نے ایک بندہ قتل کیا، بندہ مارا. یہ بدماشوں کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ عام لوگوں کے نہیں ہیں، نیک لوگوں کے نہیں. یہ بولتے ہیں کسی کو مارا ہے تو یہ بتائیں گے میں نے تو یوں مارا ہے، ٹھوسا مارا تو دانت توڑ دیا تو ناک پھوڑ دیا، تو یہ باتیں کرتے ہوتے ہیں. اپنی خاص منڈلی جو ہوتی ہے بیٹھک، اس میں اپنے یہ ٹھوکتے بھی ہوتے ہوں گے، یہ نہیں بولیں گے کہ اس نے پھر میں نے جب اس کے منہ پہ لگایا اور ناک بھئی تو اس نے زور سے جو میرے پیٹ میں لات ماری نا تو کلابہ دکھا گیا، تو یہ نہیں بتائے گا کہ مجھے اس نے لات ماری تھی، میں نے ٹوسا مارا، یہ بتائے گا. تو یہ اس طرح بھی لوگ یعنی کہ دوسروں میں ظلم جب کرتے ہیں تو اس ظلم کے بھی کارنامے بتاتے ہیں، ایک ایک کو پکڑ کے بتاتے ہیں. یہ ظاہر ہے بے باکی نہیں تو کیا کہ اللہ کا خوف ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا، جہنم کا عذاب خریدا، اب اس کی خبریں دے رہا کہ میں نے عذاب خرید لیا ہے، جہنم میں اپنا نام لکھوا دیا ہے، جگہ الاٹ کروا لیا معاذ اللہ دوزخ میں، کیوں بتاتے کسی کو؟ اگرچہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے کہ وہ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بخش دے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان معاذ اللہ اپنے گناہوں کے سبب دوزخ میں ضرور جائیں گے. اسی لیے تو یہ دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ یا اللہ سارے مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے کہ کبھی بھی یہ جہنم میں نہ جائیں، یہ دعا بھی جائز نہیں ہے. کچھ نہ کچھ یہ طے ہے کہ کچھ نہ کچھ مسلمان جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے. اس میں ہر ایک ڈرے کہ کہیں مجھے پکڑ کے نہ ڈال دیا جائے. جیسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں ارشاد ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق میں صرف ایک کو جہنم میں ڈالنے والا ہو تو میں یہ خوف کرتا ہوں کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہو کہ جہنم میں ڈال دیا جائے، حالانکہ یہ قطعی جنت ہی ہے. زبان رسالت سے جنت کی بشارت پا چکے پھر بھی اتنا خوف کا غلبہ، اور ایک ہم لوگ کہ بات کرنے کے ڈھنگ نہیں ہے، نیکی کی نون کا نقطہ تک ہمیں نصیب نہیں ہے، اور کیا بولتے چلے جاتے، معلومات کی کمی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچے بسے رہیں گے، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہیں گے، مدنی مذاکرے سنتے رہیں گے، مدنی حلقوں میں شریک ہوتے رہیں گے، اور مکتبۃ المدینہ کی کتابیں پڑھتے رہیں گے، رسالے پڑھتے رہیں گے، ویسیڈی سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جل جلالہ ذہن بنتا چلا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال یہ کہ مدنی انعامات اور فکر مدینہ اس کو آپ لازم کر لیں اپنے اوپر، گویا نافذ کر دیں یہ مجھے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ بہت سارے گناہ سے بچ جائیں گے اگر دیانتداری سے وہ رسالہ پور کریں گے تو، آپ دیکھ لینا اس کا فائدہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہکی کبینہ مرکز اولیاء لاہور سے محمد عثمان رفیق بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی نقطہ نظر سے جسم کی نشو نما اور دیکھ بھال کرنا جائز ہے؟ یہ بہکی آپ نے بولا، بہکی ایسے نام بھی مت رکھا کرو، یہ بہکی تو لوگ ہنسیں گے، بہکی بہکا ہوا نام وہ رکھیں گے جو زبان پہ چڑھ بھی سکے۔ ابھی اقوام الناس ہے نا نام لینے والے، ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے امام کا نام، امام بیہقی جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ بیہقی دو نقطے والا قاف اور بیہقی بہکی نہیں ہے۔ یہ سوال جو انہوں نے کیا وہ صحت کا خیال رکھنا، ورزش وغیرہ، صحت کا خیال رکھنا، اپنی ورزش یا ایسی چیزیں ایسی غذائیں استعمال کرنا جس سے صحت اچھی رہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے اگر شریعت کی پابندی کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرے، اگر شریعت کے دائرے کو توڑتا ہے تو پھر گناہ کرے۔ اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں ورزش کرنی چاہیے، کیونکہ آج کل ورزش گاہیں جو ہیں جیسے میدان ہوتے ہیں یا کلب ہوتے ہیں ورزشوں کے، تو وہاں عموماً لوگوں کی رانیں کھلی ہوتی ہیں، چڈیاں پہن کر نیکر پہن کر یہ لوگ یعنی کہ عموماً ورزش کرتے ہیں، بلکہ پہلوان تو بالکل تھوڑا سا وہ کپڑے کا پیس باندھ لیتے ہیں، بالکل ننگے ہی ہوتے ہیں سمجھو کہ تھوڑا سا وہ تھوڑا چھپاتے ہیں، چھپانے کے جو دو پیس ہیں پچھلے وہ بھی نہیں چھپاتے پورا، تھوڑا سا ٹکڑا ہی لگاتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا، پتہ نہیں آج کل کوئی بہتری آ گئی ہو تو امید کم ہے، اب تو بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، اب کہیں بالکل یہ بھی نہ چھوڑ دیا ہو۔ تو یہ اس طرح کے مناظر کو دیکھنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو ایسی جگہوں پر جائیں گے تو یہ چیزیں نظر آئیں گی، پھر بعض جگہوں پر مرد اور عورت مل کر ہی سب کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر یہ جو پارکوں میں جو چہل پہل اور یہ ڈنٹ پیلتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور ٹانگوں کو جھٹکا دیتے ہیں، کبھی فضا میں مکے اچھال رہے ہوتے ہیں، یوں کر رہے ہوتے ہیں، ورزش کے حصے تو ہیں، تو عورتیں مرد سب لگے ہوتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو پھر یہ گھر کی چار دیواری ہو یا اپنا گھر کشادہ ہے تو، یا فجر کی نماز کے بعد یہ بہتر وقت ہوتا ہے کہ وہ فضا میں دھواں گرد وغیرہ سب بیٹھ چکا ہوتا ہے، سب قوم سوئی ہوتی ہے، گاڑیاں بھی سوئی ہوتی ہیں رات کو اکثر، تو یوں فضا بہتر ہوتی ہے۔ تو جیسے فجر کی نماز کے بعد اپنی گلی میں یا جہاں بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو ایسی جگہ پر، یا اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے اگر ہے تو، مگر اس میں خیال رکھے کہ چھت سے کسی گھر پر نظر، گھر کے اندر نظر نہ جاتی ہو، ورنہ پھر وہ چھت پر بھی نہ جائیں۔ تو پردے کی رعایت کے ساتھ، آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ ورزش کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، نیت ضروری ہے کہ میں اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا، کہ ورزش کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ جب صحت اچھی ہوگی تو نمازوں میں زیادہ دل لگے گا، نمازیں زیادہ پڑھی جا سکیں گی۔ پھر اپنے مطلب کی بات کروں کہ بیمار ہوں گے تو قافلے میں سفر کیا کرو گے، صحت اچھی ہوگی تو ہی قافلے میں سفر کرو گے نا، تو یہ فائدہ ہوگا نا، دین کا کام کر سکیں گے۔ تو اس طرح اچھی اچھی نیتیں کر کے بے شک ورزش کریں، صحت بخش غذائیں کھائیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ بعض لوگ یہ ڈنٹ پیلتے ہیں اور باڈی بلڈر بنتے ہیں، پھر خوب باڈی بناتے ہیں اور ادھر پھڑکاتے ہیں، ادھر پھڑکاتے ہیں، کچھ یہ حصہ پھڑکاتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ لوگ چلتے بھی ہیں تو گریبان کھول کر سونے کا لاکٹ ڈال کر یہ یوں کھول کے پھر رہے ہوتے ہیں، یوں اکڑ کے، اب باڈی ہوتی کم ہے تو تھوڑا کھینچ کے نکال لیتے ہیں. تو اب یہ تو اب جو سمجھتا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے اب وہ کتنا ہنستا ہوگا آپ پر. یہ سب غلط ہے. تکبر کی چال جو ہے نا یہ اکڑ کر چلنا آیت ہے نا. ولا تمشی فی الارض مرحا, کہ زمین پر اکڑ کے نہ چل. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, تو زمین کو پھاڑ نہیں دے گا اور پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ نہیں جائے گا. تو اس میں آیت مبارکہ میں اپنی پوزیشن دیکھ لے, جو اکڑ کے یوں چلتا ہے سینہ تان کے باڈیاں نکال لے. تو یہ بہرحال اسی طرح مارشل آرٹ سیکھتے ہیں. ایک قصہ مجھے ایک کراٹے جو جانتا تھا اسی نے بتایا تھا کہ ایک دوسرا تھا کراٹے والا بلیک بیلٹ تھا, ایک بلیک بیلٹ یعنی کہ اچھی پوسٹ ہے سمجھو اس میں کیا بولتا ہے اچھا وہ گریڈ ہے. یہ فن ہے یہ سیکھ لیا بلیک بیلٹ, یہ بہت ماہر ہوتا ہے. تو کسی کباڑی سے کوئی مسئلہ ہو گیا اس کا, تو کباڑی سے کچھ توتو میمے ہوئی, تو اس نے بلیک بیلٹ نے اس کو دھمکی دی, جانتا ہے میں بلیک بیلٹ ہوں. تو اس نے اٹھایا سریا, اس کو پتا نہیں ہوگا بلیک بیلٹ کس بلا کا نام ہے. سریا ہوتا ہے تھاڑ کر کے اس کے سر پہ مارا تو بلیک بیلٹ جو تھا وہ زمین پہ لیٹ گیا, اب پڑا نیچے. تو یہ شیر کا سوال ہوتا ہے. آج کل بلیک بیلٹ اور یلو بیلٹ اور یہ سب چلے گئے, اب تو وہ گولی سب کو پورا کر دیتی ہے, ایک گولی بڑے بڑے بلیک بیلٹوں کی کھوپڑی اڑا دیتی ہے. اللہ پاک بس بڑے بولوں سے بچائے, تکبر سے بچائے. تو اگر ورزش کرتا ہے اور تکبر کے لیے کرتا ہے تو سارے گناہگار ہیں, اور عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو ثواب کا حقدار ہے. اور ویسے اگر نہ ثواب کی نیت ہے نہ گناہ کی نیت ہے تو مباح ہے, جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران افطاری گجراوالہ سے. باپا جانے کی بارگاہ میں عرض ہے, ایک شخص جس کے والد یا بھائی بھیک مانگتے ہیں, کیا وہ ان کی اس آمدنی میں سے کھا سکتا ہے یا نہیں, رہنمائی فرما دیں. یہ بھیک کی آمدنی جو ہے نا وہ خبیث کے حکم میں, اور خبیث جو ہوتا ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے. تو اب جیسے کہ بھیک میں کھانا ملا, ماں یا باپ نے بھیک میں کھانا حاصل کیا اور وہ حقدار نہیں تھے بھیک مانگنے کے, تو اب یہ ان کے حق میں خبیث ہے. اب بیٹے کو وہی چیز کھلائی, بیٹے کو یا بیٹی کو بھی پتا کہ یہ بھیک میں حاصل کیا ہوا ہے, تب ان کے حق میں بھی یہ جائز نہیں ہے کھانا. اور اسی طرح بھیک کا کپڑا مانگ کے لے آئے اور اب بیٹے کو دے دیا, بیٹی کو دے دیا, گھر کے دوسرے فرد کو دے دیا, تو یہ جن جن کو پتا ہے کہ یہ بھیک کا مانگا ہوا بے عین ہی ہے وہی ہے کہ جو بھیک میں ملا ہے, تو یہ اب اس کو استعمال نہیں کر سکتا. البتہ بھیک کی رقم وہ لایا, بے عینی رقم دیتا ہے تب بھی یہ بھی نہیں لے سکتے. اب اگر رقم کے ذریعے کوئی چیز خرید کے لایا, مثال کے طور پر رقم کے ذریعے آٹا آیا, تو رقم اگر دکھا کر آٹا لیا کہ اس کے بدلے آٹا دے دو, تو اب یہ جو آٹا ملا یہ بھی ناجائز ہے. اور ایسا ہمارے یہاں کیا نہیں جاتا, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پانچ سیر آٹا دے دو, پھر وہ رقم جیب سے نکال کے وہ پیش کرتے ہیں. اب اس نے پانچ سیر آٹا لیا اور جیب سے رقم نکال کر وہی بھیک والی اس نے ادا کر دی, تو یہ اگرچہ اسے بھیک لیا یہ گناہ گار ہی ہے, لیکن اب یہ جو آٹا ملا نا یہ حلال ہے کیونکہ عقد اور نقد جمع نہ ہوا, جو طے ہوا اس وقت وہ نقد دکھایا نہیں تھا اس نے, تو اس کو بولتے ہیں عقد اور نقد جمع نہیں ہوا, نقد اس کے جیب میں تھا, عقد یہ کہ سودا طے ہوا اتنا چاہیے اتنے میں ملے گا وغیرہ. تو اب یہ لے کر اس نے یہ حرام کی رقم جو دی خبیث رقم, تو یہ جو ملا آٹا یہ حلال ہے. تو عام طور پر جو خریداریاں ہوتی ہیں اسی طرح ہوتی ہیں. تو اب یہ گھر کی چیزیں اگر ماں باپ حقدار نہ ہونے کے باوجود یہ بھیک کا اگر لاتے ہیں, تو جو جو چیز بے عینی بھیک میں لائیں وہ تو ہرگز نہ کھائی جائے. بھیک کا کھانا بھی آتا ہوگا, بھیک کا لباس بھی ملتا ہوگا, بھیک کے برتن بھی ہو سکتا ہے ملتے ہوں, تو یہ تو اس سے تو بچے. لیکن بھیک کی رقم سے جو چیز خرید کر لائی گئی وہ چیز, جو کہ میں نے طریقہ بتایا خریدنے کا کہ دکھا کر نہیں بلکہ بغیر دکھائے کوئی چیز سودا کیا اور اب اس نے وہ رقم ناجائز والی دے دی, تو یہ جو چیز ملی یہ جائز تھی, یہ کھا سکتا ہے. شرعی فقیر ہے اولاد میں سے تو اس کا کھانا درست ہے, اسی طرح صورت میں بھی اولا یہ ہے کہ نہ کھائے تاکہ ان کو تنبیہ. البتہ اگر وہ اولاد بھی بھیک کی حقدار ہے, یہ لے آئے خبیث رقم اور اس کو ابھی اپنی خبیث رقم بطور خیرات کو دے نہیں رہے, صدقہ کرنا ضروری تھا. اچھا تو یہ فقیر شرعی ہے, اس پر صدقہ ہو گیا ان کا, نیت ہو یا نہ ہو. تو اگر یہ اولاد میں سے جو جو فرد فقیر شرعی ہے وہ تو اس بھیک کی رقم, انہیں وہ بھیک کا کپڑا ہے بھیک کا کھانا ملتا ہے اور وہ ماں باپ اس کو دیتے ہیں, تو اس کے لیے جائز ہے, جبکہ یہ خود بھی فقیر شرعی ہے, شرعن فقیر ہے. اگر شرعی طور پر فقیر کی اس پر مطلب تعریف صادق نہیں آ رہی تب لینا ناجائز ہے وہ بھیک کا جو کھانا وغیرہ دے رہے ہیں ماں باپ. اور یہ جو عقد و نقد کی جو میں نے صورت بتائی آپ کو کہ اس طرح وہ رقم دکھائے بغیر سودا کیا اور اب وہ بھیک والی رقم دے دی اور وہ آٹا مل گیا یا اناج مل گیا یا کپڑا مل گیا جو ملیا, تو اس کا استعمال یہ غنی جو ہے یعنی بھلے وہ بھیک مانگنے کا اہل نہیں ہے لیکن وہ استعمال کر سکتا ہے, جیسے بیٹا کر سکتا ہے, لیکن بہتر یہ کہ اس کا بالکل ہی بائیک کاٹ کرے, استعمال کرے نہیں, افضل یہی ہے تاکہ اس کو تنبیہ ہو اور اس کو مطلب شرمندہ ہو. اب وہ موقع کی مناسبت سے یہ عمل ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ بھکاری ہوتے ہیں وہ خوراک وقت ہوتے ہیں عام طور پہ, اگر یہ ماں باپ سے اڑی کریں گے نا ہم نہیں کھائیں گے اور تم حرام لاتے ہو تو شاید فساد ہو جائے گھر میں. تو موقع کی مناسبت سے اگر خود پاورفل ہے تو ماں باپ کو سمجھائے, چھوٹا ہے تو بےچارا کیا کرے خود ہی بچے. مگر وہ جو بھیک میں بے آئینے ہی ملا وہ تو نہیں کھا سکتا, یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو بالکل منع کر دے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا, جبکہ یہ خود فقیر شرعی نہیں ہے. ہے تو بالکل. اور اب جو بھیک مانگ کے لایا اور اب نادم ہوا, شرمندہ ہو کہ یہ میں نے غلط کیا, آج مسئلہ پتا چلا اب میں کیا کروں, تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی رقم اس طرح یہ حقدار نہ ہونے کے باوجود بھیک مانگ کر لایا ہے, یہ رقم جن جن سے لی ہے ان کو دے دے واپس. اگر ان کو نہیں دینا چاہتا تو بھی واجب نہیں ہے ان کو دینا, کیونکہ یہ خبیث رقم ہے, یا تو جس جو مالک ہے ان کو دے دے یا کسی اور فقیر کو دے دے. بے شک اگر اپنا کوئی بیٹا فقیر ہے بیٹی فقیر ہے حقدار ہے تو اسی کو یہ رقم دے دے, تب بھی یہ خلاصی ہوگی اور توبہ بھی کرے کہ یہ ناجائز کام کیا کیوں اس نے, تو اس کی اس طرح جان چھوٹ جائے گی. اور آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی ہو. یہ عام طور پر لوگ سوال کرتے پھرتے ہیں, حج کے لیے سوال کرتے ہیں, کوئی عمرے کے لیے سوال کرتا ہے, یہ بھی ناجائز ہے, اس کا سوال بھی نہ کریں. شادیوں کے لیے سوال کرتے پھرتے ہیں, شادیوں میں تو خرچہ ہی کیا ہوتا, اگر دیکھا جائے تو شادی تو ایجاب و قبول کا نام ہے, اور مہر واجب ہے وہ لڑکے پر، مکان نام نفقہ سب لڑکے پر واجب ہوتا ہے، لڑکی کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، بولتے وہ لڑکی کی شادی کے لیے پیسے دو، اس کے لیے بھیک نہیں مانگ سکتا. اب رسم و رواج پالنے کے لیے تو بھیک کی اجازت تو نہیں دی جائے گی نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کا بھیک مانگنا ناجائز ہے، اس کو معلوم ہوتے ہوئے بھیک دینا بھی ناجائز ہے، دینا بھی گناہ ہے اس کو. بابا ہمارے ہاں جو بھیک مانگنے یا بھیک مانگتے ہیں، جی ہمارے ہاں تو مشہور یہ کہ جو روڈوں پر یا مسجد کے دروازے پر یا دروازے کھٹکھٹا کر جو مانگنے آتے ہیں وہ بھکاری کہلاتے ہیں، لیکن جو شادیوں میں عموماً مانگا جاتا ہے تو وہ تو فقط پوش کہلاتے ہیں. جی تو یہ بھیک مانگنے کا جو کانسیپٹ ہے اس کی تھوڑی اور مزید اگر وضاحت ہو جائے. تو بھیک اس کو تھوڑی بولتے ہیں کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، ٹھگڑے والے رنگ برنگی کشکول لٹکایا گلے میں، کالا اولی ہوتا ہے کٹورا لمبا سا، یہ لٹکایا اور لمبا ہسا لیا، سر کو بالکل گنجا کیا اور ننگ دھڑنگ ملنگ بابا بن کے بھیک مانگے. تو یہ تھوڑی ضروری ہے کہ اسی ہولیے میں مانگے تو ہی بھکاری. جیسے آج کل ایک سے ایک وہ انداز میں بھیک مانگنے نکلتے ہیں، لنگڑے بنتے ہیں یا لولے بنتے ہیں، یا لنگڑا لولا ہے تب بھی بھیک مانگنا اس کے لیے جائز تھوڑی ہو جائے. صرف لنگڑا لولا ہونا یہ بھیک کی دلیل نہیں ہے کہ بھیک مانگنا جائز ہو جائے، اس کے لیے اور صورت ہے. تمہارا لے کے پیشہ بنا لینا بھیک کو یہ ناجائز حرام اور جہنم میں لینا کام ہے. بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 5، معاف کیجیے صفحہ نمبر 940 سے کچھ مضمون شروع ہو رہا ہے جو آگے تک جا رہا ہے. صدر شریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، آج کل ایک عام بلا یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اچھے خاصے تندرست چاہیں تو کما کر اوروں کو کھلائیں، مگر انہوں نے اپنے وجود کو بیکار قرار دے رکھا ہے. کون محنت کرے، مصیبت جھیلے، بے مشقت جو مل جائے تو تکلیف کیوں برداشت کرے. ناجائز طور پر سوال کرتے، بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، اور بہتے رہتے ہیں کہ مزدوری تو مزدوری، چھوٹی موٹی تجارت کو ننگو آر خیال کرتے، اور بھیک مانگنا کہ حقیقتاً ایسوں کے لیے بے عزتی اور بے غیرتی ہے، مایا عزت جانتے ہیں. اور بہتوں نے تو بھیک مانگنا اپنا پیشہ ہی بنا رکھا ہے. گھر میں ہزاروں روپے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، زراعت کھیتی باڑی وغیرہ کرتے ہیں، مگر بھیک مانگنا نہیں چھوڑتے. ان سے کہا جاتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشہ ہے. واہ صاحب واہ، کیا ہم اپنا پیشہ چھوڑ دیں؟ حالانکہ ایسوں کو سوال حرام ہے، اور جسے ان کی حالت معلوم ہو اسے جائز نہیں کہ ان کو دے. اب چند حدیثیں سنیے، دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسے سائلوں یعنی ایسے بھکاریوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. اس میں یہ شادی کی مدد مانگنے والی بھی آ گئے، جہیز کا سوال کرنے والے بھی آ گئے، حج کا سوال کرنے والے بھی آ گئے، عمرے کا سوال کرنے بھی آ گئے. کہ جو بھی بلا اجازت شرعی سوال کرتے ہیں، خیرات مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، چاہے گھر سامان کے نام سے مانگے، کسی طرح بھی جو طلب کر رہے ہیں بلا اجازت شرعی، یہ قید باقی ہے. وہ اب یادی سے سنیں، میں تھوڑا وہ حوالے جو ہیں وہ حذف کر کے بیان کروں گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا، یعنی نہایت بے آبرو ذلیل ہو کر. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سوال ایک قسم کی خراش ہے کہ آدمی سوال کر کے اپنے منہ کو نوچتا ہے، جو چاہے اپنے منہ پر اس خراش کو باقی رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ ہاں اگر آدمی صاحب سلطنت سے اپنا حق مانگے یا ایسے امر میں سوال کرے کہ اس سے چارہ نہ ہو تو جائز ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص لوگوں سے سوال کرے حالانکہ نہ اسے فاقہ پہنچا، نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں رکھتا، تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر نہ فاقہ گزرا اور نہ اتنے بال بچے ہیں جن کی طاقت نہیں، اور سوال کا دروازہ کھولے، اللہ تعالی اس پر فاقے کا دروازہ کھول دے گا۔ ایسی جگہ سے اس کے دل میں بھی نہیں، ایسی جگہ سے جو اس کے دل میں بھی نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ سوال کرنے میں کیا ہے تو کوئی کسی کے پاس سوال نہ کرنے جاتا، تو کوئی کسی کے پاس سوال کرنے نہ جاتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خنی کا سوال کرنا قیامت کے روز اس کے چہرے میں عیب ہوگا۔ غنی معنی مالدار، یہاں واللہ عالم کیا مفہوم بنتا ہے کہ جو سوال کا جس حقدار نہیں ہے پھر بھی سوال کرے، قیامت کے دن اس کے چہرے میں عیب ہوگا۔ شریعت کی اجازت کے بغیر سوال کرنے کی مذمت ہے۔ تو بہرحال یہ کہ میں وہ حدیث کی شرح اپنی مرضی سے نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو آگے پیچھے جو پڑھا اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا جو معلومات ہے۔ تو غنی کا سوال کرنا قیامت کے دن اس کے چہرے میں عیب ہوگا۔ ایک اور روایت یہ بھی ہے، غنی کا سوال آگ ہے، اگر تھوڑا دیا گیا تو تھوڑی اور زیادہ دیا تو زیادہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص بغیر حاجت سوال کرتا ہے گویا وہ انگارہ کھاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے وہ انگارے کا سوال کرتا ہے، تو چاہے زیادہ مانگے یا کم کا سوال کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو سوال کرے اور اس کے پاس اتنا ہے جو اسے بے پرواہ کر دے، وہ آگ کی زیادتی چاہتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی وہ کیا مقدار ہے جس کے ہوتے سوال جائز نہیں، فرمایا صبح و شام کا کھانا۔ ایک اور جگہ فرمایا، جو شخص لوگوں سے سوال کرے اس لیے کہ اپنے مال کو بڑھائے تو وہ جہنم کا گرم پتھر ہے، اب اسے اختیار ہے چاہے تھوڑا مانگے یا زیادہ طلب کرے۔ تو بغیر حق کے سوال کرنا جائز نہیں۔ آج کل تو بالکل یہ ایک بزنس کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے بھیک مانگنا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو بھیک مانگتے ہیں ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، جو سن رہے ہوں اللہ کرے اور توبہ کر لیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ یعنی کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، یعنی اتنا سوال سے بچتے تھے کہ اگر جیسے لوگ بیٹھے ہوئے پانی پینا ہے تو یہ نہیں فرماتے کہ مجھے پانی کا گلاس بھر کے دے دو، یہ وہ سوال بھی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ناجائز ہو، بلکہ لوگ عقیدت سے خوشی خوشی بھر کے پیش کریں گے۔ تو تب بھی ان کے مریدین نے بتایا کہ پانی کا سوال کرنے کے بجائے آپ فرما دیں مجھے پیاس لگی ہے، تو اس طرح کو سن کر وہ پانی بھر کے پیش کر دیتا۔ پانی بھر کے دو یا نہیں، مجھے پیاس لگی ہے، اتنی احتیاط ہوتی تھی ہمارے اکابرین میں. بعض صحابہ جن سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے سوال نہ کرنے کا عہد لیا تھا، بیعت کی تھی، اس بات سوال نہیں کروں. تو اگر اپنے سواری پر جیسے گھوڑے پر یا اونٹ پر ہوتے ہیں اور چابک گر جاتا تب بھی کسی سے کہتے نہیں کہ بھائی ذرا اٹھا کے دے دو، خود سواری سے اترتے اور اپنا چابک خود اٹھاتے. ہمارے یہاں تو بس آڈر چلانا ہے، بس تھوڑا میں بڑا ہو گیا تو آڈر چلاؤں گا، نگران ماتحت کو آڈر چلائے گا، وہ اپنے ماتحت کو آڈر چلائے گا، سب ایک دوسرے اب آڈر چلاتے ہیں، طلب فرماتے ہیں، اس کو بلا لاؤ، اس کو میرے پاس بھیج دو. جبکہ میں نے تو یہی درخواستیں کی ہوئی ہیں کہ کام بلا بلا کر نہیں، جا جا کے کرنا ہے. بلائے کون جو بڑا آدمی، اپنے بڑے آدمی ہیں کیا یا اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھے؟ ہاں وہ ضرورتاً بلانے میں حرج نہیں ہے، لیکن میں وہ عاجزی اس میں کہ آدمی چلا جائے بلانے کے بجائے، طلب کرنے کے اس کو بلا لاؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں آپ کے لیے حاضر ہوتا ہوں، یہ زیادہ جمتا ہے اس طرح کہنا. اس میں مجھ جیسے مجبوروں پر قیاس نہ کیا جائے کہ میں کسی کے پاس جا نہیں سکتا اس لیے مجبوراً مجھے بلانا پڑتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ یہ بھی جائز ہے، لیکن جب میں آزاد تھا یعنی کہ یہ سیکورٹی اور نہیں تھی تو بہت سو پتا ہوگا کہ میں جاتا تھا، یہاں تک کہ روٹھیوں کو منانے کے لیے ان کے گھر پہ پہنچ جاتا تھا. الحمدللہ یہ بھی میرے واقعات ہیں. اب بھی بارہا ایسا ہوتا کہ میں کوشش جیسے بارہا ایسا ہوتا کہ میرے کو جیسے ساتھ میں مل کے کام کرتے ہیں تو اب کوئی چیز دینی ہے، کاغذ دینا ہے، تو بارہا ایسا تو اٹھ کے چلا جاتا ہوں، اپنے سائی بھائی کو دے دیتا ہوں، اٹھا کے آ جاؤ لے جاؤ. یہ کم مطلب یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے مجھے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اس کو کام بےچارے کو دھکا کھلاؤں گا اٹھے گا میں دے آتا ہوں. حالانکہ مجھے اٹھنے میں عام تندرست آدمی کے مقابلے میں بڑھا پائے نا ٹانگیں یہ وہ کمزوریاں تو اندر اسٹوڈ ہیں، مجھے اتنی آسانی نہیں ہے جتنے ایک جوان آدمی. اب آپ کیا ابھی یوں جھٹکا کھا کے اٹھ کھڑے ہوں گے، میں نہیں اٹھ سکوں گا، میرے پیچھے ہٹنا پڑے گا، تھوڑا پوزیشن لینی پڑے گی، تو ہاتھ زمین پر ٹیک لگانا پڑے گا تب جا کے اٹھوں گا. یہ عموماً سبھی کے ساتھ ہوتا ہے جو عمر کیا میری طرح وہ حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، جن کی عمر چھوٹی ہو چکی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. اب آپ نے مدنی انعامات میں بھی اس طرف ہماری تربیت فرمائی ہے کہ دوسروں سے چیزیں مانگنے کی عادت جو ہے یہ نکالنی ہی ہے. جی کیونکہ یہ بھی ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ بعض اوقات مروت میں چیز مانگی جاتی ہے، موٹر سائیکل دینا ذرا میں بہن کے یہاں یہ چیز دینے جانی ہے، اب پتہ چلا گن پوائنٹ پہ اس کی موٹر سائیکل چھن گئی یا کہیں چوری ہو گئی. اسی طرح موبائل لینا دینا، فون کرنا، اس طرح کی بابا بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، اور بسا اوقات مروت میں منع بھی نہیں کیا جاتا اور وہ ہو کر خالی یاد آتا ہے کہ یار کیا کروں، باہر لاک بھی کیا تھا، واپس آیا تو موٹر سائیکل لگائے ہوئے. یہ ہوا یا پنکچر ہو گیا یا کسی نے مار دیا تو گاڑی ٹوٹ پھوٹ گئی، خود اگر چلانا نہیں جانتا تو کھچا کا جو بے دردی سے چلایا تو کچھ کل پرزے اس کے خراب ہو گئے، یہ بھی ہوتا ہوگا. تو اس طرح پھر یہ کہ وہ ناراضیوں کا بھی سلسلہ ہوتا ہوگا. تو کسی کی چیز مانگی نہ جائے، سو بات کی ایک بات، اس کے بھی تلخ تجربات ہیں مجھے مانگ کر لینے کے، بہت آزمائش ہوتی ہے بازو کا. تو کوشش یہی کی جائے کہ کسی سے مانگا نہ جائے، حالانکہ بعض صورتوں میں مانگنا جائز ہوتا ہے، جیسے کلوز فرینڈ ہے اور وہ ایک دوسرے کو ہوتا ہی ہے سلسلہ لینے دینے کا تو وہ مانگ لیا تو اس میں حرج نہیں ہوتی، لیکن اس سے بھی جتنا ہو سکے بچے یہی اچھا ہے، خودداری بہت اچھی ہوتی، مگر ہمارے یہاں یہ کم ہوتا ہے. واقعی یعنی کہ ایسی سی چیزیں مانگ لیتے ہیں کہ بھلے کتنی اچھی دوستی ہو وہ ذرا دینے میں دل بھیجتا ہے، یار چلو چھوٹی چیز مانگی دے دی، بڑی چیز مانگ دینے میں آدمی ذرا جھجکتا ہے، یہ مانگ لیتے آسرا ہی نہیں کرتا. آپ یہ اسکوٹر کی بولتے ہو ایک دوسرے کی کاریں استعمال کرتے لے جاتے منگے. اللہ کرے کہ ہم سوال سے بچیں. اتنا سوال عام ہے ہمارے ماحول میں کہ جس کی انتہا نہیں. ہمارے معاشرے میں بہت ایک دوسرے سے سوال کیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان محمد بلال رضا عطاری سیوطی کابینہ قصور سے یہاں 10 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوا. الحمدللہ عز و جل یہاں کا ماحول بہت ہی پرسکون اور بہت ہی پر لطف ہے. یہاں آ کر بہت زیادہ روحانی سکون ملا ہے اور الحمدللہ عز و جل آپ کے مدنی مذاکروں کی برکت سے کافی کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. پیارے بابا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ اعتکاف میں جن کپڑوں میں بیٹھیں انہی میں اٹھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے, کپڑے تبدیل کرنا جائز ہے بلکہ وہ بعض صورتوں میں تو واجب ہو جائے گا. نماز پڑھنی ہے کپڑے ناپاک ہو گئے اور پہنے کپڑے اس کو پاک کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو کیا ایسے ناپاک ہو گئے کہ اگر قدر مانے کہ نماز ہی نہیں ہوگی. اب تو ظاہر ہے کہ فرض ہے کہ وہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھے. یہ تو کیا اتنے دن کی نمازیں ادا کرے گا کیا ناپاک کپڑے پہنے رہے گا. تو یہ بس عوام کے بہت مسائل ہیں. تو کپڑے دن میں 100 مرتبہ اگر بدلتا ہے تو بھی کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. میلے ہو گئے تو بدلنا بھی چاہیے کہ صفائی تو شریعت کو ویسے ہی مطلوب ہے. خدا نہ خاصا پسینے کی بدبو ہو گئی اور لوگوں میں بدبو پہنچ رہی ہے, مسجد میں بدبو پھیل رہی ہے پسینے کی, اب تو مسجد میں رہنا ہی حرام ہے. ایسی صورت میں بدبو آئے فوراً اپنی ترکیب کرے بدبو کے ازالے کی. کپڑے تو بدل سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح وہ احرام والے بھی سمجھتے کہ احرام کی چادر نہیں بدل سکتے تو احرام کی چادر بھی بدل سکتے. ناپاک ہو گئی, پسینے کی بدبو ہو گئی, اور عمرہ ہے حج ہے فرق ہے نا. اچھا پہلے جاتا ہے متمتع ہوتا ہے تو پھر تو اس کا عمرہ ہوتا ہے, ایکچولی حج تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو حاجی بارن میلہ کو چہلا افضل ہے لیکن ناپاک ہوئے کپڑے پھر تو بدلنے ضروری ہیں. جب پسینے کی بو ہو گئی اور وہ تو پھر مسجد کا داخلہ اگر لوگوں کو بو آ رہی ہے اتنی بدبو ہو گئی پسینے کی تو پھر وہ مسجد کا داخلہ حرام ہو جائے گا. اب تو جو بھی ہے بدلے یا دھوئے اس کو جو بھی کرے بدبو زائل کرے کسی طرح بھی, خوشبو لگانے سے بھی زائل ہونا ممکن ہو تو پھر بھی صحیح ہے. احرام کی نیت میں تو ماشاء اللہ احرام میں خوشبو لگائے گا تو پھر وہ دم لگیں گے جو بھی کفارے آئیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان مدنی چینل کے سلسلے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی قسط 11 میں ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا, مبلغ وہی ہے جو لوگوں کی نفسیات کو پرکھ کر نیکی کی دعوت دے. بابا جان عرض یہ ہے کہ لوگوں کی نفسیات کو کیسے پرکھا جائے, جواب عطا فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. مبلغ وہی ہے یہ شاید جملہ نہ کہو. مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق تبلیغ کرے, نیکی کی دعوت دے, امر بالمعروف کرے, اس طرح کا جملہ کہا ہوگا. تو نفسیات کو پرکھنا تبھی تجربات سے آئے گا ظاہر ہے. دیکھیں اب کوئی ایسا آدمی ہے بالکل نیا اور بالکل ناواقف اور ماڈرن ہے, اب اگر آپ اس کو دیکھ کر ہی ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو بولو کہ داڑھی رکھو, امامہ باندھو, سادہ لباس پہنو, ماڈرن سوٹ سلواؤ, تو وہ زیادہ لے کیا کرے گا؟ اگر آپ کر رہے ہو تو وہ ہر بات میں ہاں بولے گا, بالکل بالکل, جی جی بالکل, یس سر, پھر آپ کو دیکھ کر گلی بدل دے گا کہ ابھی میرے کو کھینچ کے مولانا بنانا ہے اس نے, میں مولانا بن نہیں سکتا. تو اب یہ کہ سب سے پہلے تو آدمی موقع کی مناسبت سے نماز کی دعوت دے. اب اس میں بھی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں یہ نہ پوچھے, یہ پوچھیں گے آپ نماز پڑھتے ہو نہیں, اور نہ بول دے گا بےچارا اگر نہیں پڑھتا ہوگا تو گناہ کا اظہار کر کے مزید گناہ گار ہوگا اور آپ نے گناہ کا دروازہ کھلوایا. تو نماز ہمیں پڑھنی چاہیے, نماز کی یہ فضیلت ہے, نماز فرض ہے, یا اس طرح اس سے نکلوائیں کہ آپ کی اکثر نمازیں کون سی مسجد میں پڑھتے ہیں. اب یہ پھر بھی اس کا خطرہ کہ وہ بول پڑے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا. تو نماز کی ترغیب اور ترہیب کی ترکیب ہو یہ زیادہ کہنے کے مناسب. اسی طرح اس کی عمر کے حساب سے اس سے بات کی جائے گی. بہت زیادہ عمر ہے تو اس کو عموماً غصہ زیادہ آتا ہے, تو اس کو اگر آپ اس طرح کی گہری باتیں شروع کریں گے بعض تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اس کی نفسیات کے مطابق پھر اس کو رحمت کی باتیں بتائی جائیں کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا, اس کو ہو سکتا ہے کہ بوڑھا عام طور پر زندگی سے مایوس ہوتا ہے لیکن غفلت کی چادر اتنی وہ چھائی بھی ہوتی ہے کہ احساس نہیں ہوتا. ورنہ بوڑھا دیکھو بچہ ہے تو اس کو یوں ہے کہ میں لڑکپن آئے گا تو جوانی آئے گی تو شادی ہوگی تو پھر یوں ہوگا تو بچوں سے کھیلوں گا, پھر یہ کہ ادھیڑ عمر ہوگی تو اب یہ ساری بہاریں اس کی چلی گئی, اب بڑھاپا آ گیا, اب کیا, اب جوانی تو پلٹ کر آتی نہیں ہے. اب بڑھاپے کی منزل جو وہ موت ہے, بڑھاپے کے بعد کچھ نہیں ہے, بچپن کے بعد جوانی کے بعد اب بھی بہت ڈھارس ہے. اگرچہ ان کو بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ بوڑھوں سے زیادہ جوان ہی مرتے نظر آ رہے ہیں, بوڑھا تو کوئی کوئی ہوتا ہے. اب اتنے سارے بیٹے بوڑھوں کی تعداد کتنی, شاید 1% مشکل ہوگی ہمارے یہاں اعتکاف میں. اسی طرح گھروں میں بوڑھے کتنے ہوتے ہیں, کسی کسی گھر میں ہوتے ہیں, ہر گھر میں تو ہوتے نہیں بوڑھے, ہوتے بھی زکا دکا. تو پتہ چلا بڑھاپے کی منزل تک تو کوئی کوئی خوش نصیب پہنچتا ہے, پہلے ہی نپٹ جاتا ہے, پہلے مر جاتا. آج کل تو یہ دہشت گردیاں اور طرح طرح کی امراض اور کھانے پینے کا کلچر اور اس وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں جلدی جلدی ہو رہی ہیں, جلدی جلدی بندہ لڑک جاتا ہے. اس میں بالخصوص پاکستان شامل ہے. جی ہاں پاکستان تو اس لیے بالکل فہرست میں ہوگا ٹاپ کی بابا, اس لیے کہ اس وقت دنیا میں پاکستان پہلا نمبر ہے جس میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے. اس کی لوگ مختلف توجیحات مطلب مختلف اس کی وجوہات بیان کرتے ہوں گے. اب مجھے جو ناقص عقل میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اتنی خون ریزی بعض اوقات ہو جاتی ہے کہ اتنے لوگ جاتے رہ رہے ہیں کہ اب لوگ بوڑھے ہوتے ہی نہیں ہیں, جوان ہی جوان رہ جاتے ہیں. جہاں قتل و غارت گیری زیادہ ہوگی, دہشت و خوف کی کیفیت زیادہ ہوگی, وہاں کیا لگتا ہے آپ کو کہ مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی؟ عقل و نادان آخر موت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف اقبال ہے اور نیوز انچارج کے فرائض انجام دے رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب آپ سے کہ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے, تو کیا ہماری زکوٰۃ قبول ہوتی ہے, اور زکوٰۃ لینے والے مستحق کی پہچان کیسے ہو ہمیں؟ اگر وہ فقیر کے بھیس میں ہے, یعنی کہ لگتا ہے کہ یہ فقیر ہے, جیسے فقیر کی طرح اس کو زکوٰۃ کا حقدار سمجھ کر دے دی تو زکوٰۃ ہو جائے گی, لیکن یہ کہ اس میں تحقیق کی ترکیب یہ ہے کہ تحری کرے، غور کرے، سوچے. اگر ذہن جمتا ہے کہ حقدار ہے تو دے دے، حقدار ذہن بنتا ہے حقدار نہیں ہے، کاروباری آدمی ہے، پشاور ہے. جیسے آج کل تو بہت مشکل ذہن جمتا ہے جو گھوم رہے ہوتے ہیں نا ان پر، کہ انہوں پشاور ہوتے ہیں، رمضان میں ہی سب حقدار بن جاتے ہیں. تو اس لیے وہ اگر ذہن نہیں جمتا تو نہ دے. اب اگر کسی ان کو فقیر سمجھ کر کے اس کا ظاہر فقیرانہ تھا اور اس کو دے دیا تو زکوٰۃ ہو جائے گی. البتہ پتہ چل گیا بعد میں کہ یہ حقدار نہیں تھا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر تحری کر لی تھی، یس کرنا ادھوری بات تھی، اگر کوئی فقیرانہ انداز پر تھا، فقیرانہ بھیس میں تھا اور اس نے اٹھا کر اس کو زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ ہو جائے گی. اگر بعد میں پتا چلا کہ یہ حقدار نہیں تھا تو زکوٰۃ نہ ہوئی، ضائع ہو گئے پیسے آپ کے. البتہ اگر آپ نے تحری کی تھی، غور کیا تھا کہ یہ آیا زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں، اب ذہن اس بات پر جم گیا کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے اور آپ نے زکوٰۃ دے دی اور اب بعد میں پتا چلا کہ یہ تو زکوٰۃ کا حقدار نہیں تھا، تب بھی زکوٰۃ ہو گئی کیونکہ آپ نے تحری کر کے، غور کر کے زکوٰۃ ادا فرمائی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد ساجد علی عطاری، حیدرآباد سے تعلق رکھتا ہوں. پیارے باپا جان، میرا یہ سوال ہے، بولتے ہیں 10 روزے تک آپ میں آسمان کو دیکھنا نہیں چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. دس روزہ ہے تک آپ میں آسمان کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک. یہ مدنی چینل کے ذریعے نئی نئی معلومات بہت ہوتی ہیں. اعتکاف کی حالت میں آسمان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر 29 کا چاند، 29 تاریخ آئی اور چاند دیکھنا عید الفطر کا، یہ واجب کفایہ ہے. تو اگر وہ ایسی جگہ اعتکاف کیے ہوئے مسجد کے اس حصے میں جا کر کہ جہاں وہ مسجد ہی کا اعتکاف متاثر نہیں ہو رہا، تو اب تو چاند کو دیکھے گا، وہ چاند کے لیے تو واجب ادا کرنے کا ثواب ملے گا اس کو. اور آسمان کو دیکھے بغیر چاند دیکھنا، تو ابھی ہتھیلی میں چاند دیکھے تو ہو کہ آسمان نظر نہ آئے، باقی تو آسمان کو دیکھے بغیر چاند نظر آنا تو ممکن نہیں ہے. پہلے نہیں، بابا سر پہ وہ تولیہ ڈال کے جاتے تھے، منہ پر نکاب ڈال کے بھی دیکھا ہے. پاپا یہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ یہ چونکہ استنجا خانے خارج مسجد ہوا کرتے تھے بہت پہلے، اور لوگ چہرے پر تو کپڑا یا تولیہ ڈال کر جاتے تھے تاکہ ان کو صرف زمین نظر آئے، کوئی نظر نہ آئے کہ ان سے بات چیت کر لیں گے. وہ تھا نا کہ سلام دعا ہو جائے گی، راستے پہ چلتے چلتے رک گئے تو آپ کا اعتکاف گیا. وہ ایسا ہے کہ اگر اس لیے کپڑا رکھتا ہے یا کوئی علامت وہاں معروف ہے کہ محتکب ایسا کیا کرتے ہیں، اور واقعی وہ خارج مسجد اپنی حاجت تبغی کے لیے بے اجازت شرعی نکلا ہے، تب تو اس کو یہ علامت سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو پکڑ نہ لے، روک نہ لے، اور اس کا اعتکاف ٹوٹنے کے اسباب نہ ہو کہ بھئی یہ محتکب ہٹ جائے، اس کو راستہ دے دو، تب تو اس سمجھ میں آتا ہے. ورنہ یہ کہ خامہ کا مطلب یہ باندھ لیتے ہیں کہ بات کرنا، تو اعتکاف میں بات کرنا تو مطلقاً تھوڑی منع ہے. یہ عموماً دیکھا ہوگا نئے نئے اسلام میں جب اعتکاف کے جاتے ہیں نا، ان کے پاس ایک وہ داڑھیوں والا رنگ برنگی رومال ہوتا ہے، وہ کاندھے پر لگا کر رکھتے ہیں نا، جیسے حاجی وغیرہ ٹائپ کے نہیں ہوتے، وہ کاندھے پر لٹکا کے رکھتے ہیں. تو ان سے مطلب یہ بتانا بتائیے کہ ہم ابھی آج کل مذہبی لوگ ہو چکے ہیں، ہمارے کاندھے پہ رومال ہے، یہ بھی چلا ہے. اچھا سر، رمضان شریف میں ٹوپیاں تو بڑھ جاتی ہیں سروں پہ، یعنی رومال بابا بال رکھتے ہیں، دیکھا بابا اس پہ حرج تو نہیں ہے. یعنی حرج کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ اب چلا ہے اس طرح. چلو اچھی بات ہی ہے نا، برائی تو ہے نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ذیشان عطاری ضیاء کور سے. پیارے بابا جان، مدنی آباد نمبر 44، کیا آج آپ نے نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش فرمائی؟ پیارے بابا جان، اس میں یہ ارشاد فرما دیں کہ ہم نماز اور دعا کے دوران خشوع و خضوع کیسے پیدا کر سکتے ہیں. خشوع و خضوع کے فضائل معلوم کریں اور رونے کی کوشش کریں. رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنائیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، لیکن اس میں نیت سنبھالنی پڑے گی کہ ریا کا اندیشہ بہت ہوتا ہے رونے میں یا رونے جیسی صورت بنانے میں. تو ریا کو دور کرتے ہوئے وہ اپنا ایسا انداز اختیار کرے، خشوع یہ مسکین صورت بنا لے، عاجزی والی صورت بنا لے نماز میں بھی اور دعا میں بھی. اب اگر کوئی ایسی صورت بناتا ہے دعا میں نماز میں، تو اگر وسوسہ کسی دیکھنے والے کو آتا ہے کہ دیکھو یہ ڈرامہ کر رہا ہے، تو یہ گناہگار ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے. کیونکہ یہاں تو یہ مطلوب ہے کہ اچھا ہے دعا میں رونے جیسی صورت بنا، بلکہ روایت ہے اس کی کہ بس کوشش روئے، دعا میں کوشش کر کے روئے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے. تو جو رونے جیسی صورت بنا لے وہ بنا رہا ہے، حدیثوں میں عمل کر رہا ہے. اس کو آپ کیسے بولتے ہیں ڈرامہ کرتا ہے، بھلے اس کے آنسو نہیں ہے جو رونے جیسی صورت بنا رہا ہے. تو اب ریاکار کہنے کے لیے تو دلیل چاہیے نا، کیونکہ ریا کا تعلق دل سے. آپ نے کیسے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا؟ آپ تو تہمت کے گناہ گار ہو گئے نا اگر یہ ریا کار تھا بھی، مگر آپ تہمت کے گناہ گار ہو گئے کہ آپ کے بعد کون سا آ جاتا ہے آپ نے اس کی ریا پہ چل لی. تو اس لیے اس میں دھن رکھے بزرگوں نے لکھا کہ جب کسی کو روتا دیکھو تو تم بھی رونے لگو. یہ نہیں کہ مطلب یہ نقل کر یہ یوں کرتا ہے اور ڈرامہ کرتا ہے، ابھی تو کی کر کے ہنس رہا تھا، میرے سب مذاق مستری کر رہا تھا، اور جیسے ہی دعا شروع ہوئی تو پھوپھو پھوپھو کر کے رونے لگا. یہ نہیں، قلب کی کیفیت بعض اوقات ایک دم آدمی کی چینج ہو جاتی ہے، ایک دم مطلب خوشی کے مارے آدمی کی کر کے ہنس رہا ہو، مذاق مستری کر رہا ہو، اور ایک دم سے خبر آئے کہ ابھی ابھی تمہارے والد کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، کیا خیال ہے؟ وہ کہے کا لگانا جاری رکھے گا یا ایک دم وہ سیریس ہو کر اس کی آنکھیں بہ نکلیں گی؟ ہوگا نا ایسا. تو اسی طرح اگر کوئی مذاق مسکری آپ کے ساتھ کر رہا تھا اور دعا میں ایک دم سیریس ہو گیا اور رونے کی صورت بنا لی یا اس کی آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے، تو یہ کون سی ریاکاری ہوگی؟ کیفیت ایک دم چینج ہوتی ہے، قلب منقلب ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. تو اس لیے کسی کو بھی ہم ریاکار کہیں، اس سے ہمارے حق میں یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، کسی کی تو میں نہ پڑے کہ یہ ریاکار ہے، یہ ڈرامہ کرتا ہے، یہ دکھاوا کرتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں. یہ تو سب غیبتیں، تہمتیں، بدگمانیاں اور جہنم میں لے جانے کا سامان ہے. کسی کے بارے میں تک ہرگز ہرگز ہرگز ذہن نہ بنائے. حسن جان کا جام، حسن زن کا جام پیے. حسن زن نے من حسن عبادت ہے، کہ اچھا گمان یہ اچھی عبادت میں سے ہے. ظن المؤمنین خیرہ، ظن المؤمنین خیرہ، مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو. یہ دونوں جو عربی بولا وہ دونوں حدیثیں تھیں، تو اس لیے وہ اچھا گمان قائم کرے. ہمارے یہ بھی بہت مصیبت ہے کہ کوئی بیچارہ اگر رونے سے صورت بنا یا نعت شریف میں روئے تو اس کا بھی مطلب ہے کہ بدگمانیاں کرتے ہیں لوگ، بعض لوگ کہ یہ یوں کرتا ہے، یوں کرتا ہے، میں جانتا ہوں، کہ یہ تو ٹھکانے نہیں ہے، وہ تو ٹھکانے نہیں ہے، بات کا تو دھڑا نہیں ہے اس کے، قرضہ لے کر میرا یہ دینے کا نام نہیں لیتا، نہ نعت شریف میں روکتا ہے. تو اگر قرضہ لے کر نام نہیں لیتا وہ گناہ تو کرتا ہے، لیکن اگر نعت شریف میں روکتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ریاکاری ہے نہیں. جس نے ایک گناہ کیا تو اس کے ہر کام کو ہم گناہ ہی قرار دیں، یہ ضروری نہیں ہے. ہوتا آدمی کی رقت ہوتی ہے، اور یہ کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کو سرکار سے محبت نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے. محبت ہوتی ہے، ہوتے گناہ گار ہیں، لیکن سرکار کے نام پر وہ جان قربان کرتے ہیں. شاید ہم جیسے مذہبی لوگ پیچھے رہ جائیں، جو سرکار کے نام پر جان قربان کرنے کا موقع ہے تو اسی طرح کے ہو سکتا ہے کہ داڑھی منڈے ہی کود جائے تو جان قربان کرتے ہیں. یہ تو کسی کا وہ تھوڑی ہے، اجارہ تھوڑی ہے کہ بھئی یہی عاشق رسول ہے. ہر مسلمان عاشق رسول ہے، سب کو آقا سے محبت ہے. اللہ ایمان لمن لا محبت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کو نبی سے محبت نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ محبت رسول تو عین ایمان ہے. کسی پر بدگمانی نہ کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے، پیارے بابا جان آپ کو غم زدہ رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے یا ہر وقت ہنسنا مسکرانا یہ زیادہ اچھا لگتا ہے؟ جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جواب دوں اس کا؟ وہ بھی تو کیفیت ملے تو نا. اللہ تبارک و تعالی غمگین دل کو پسند فرماتا ہے، اور ویسے نیچرلی میری مطلب وہ کیفیت جو ہے نا وہ اسی طرح کی ہے، یعنی کہ سوز غم یہ مجھے زیادہ اس میں مطلب پسند ہے یوں سمجھ لیں، اور کلام بھی وہ مطلب زیادہ مجھے بھاتا ہے کہ جس میں غم رونا اشک باریاں اس کا تذکرہ زیادہ ہو، کہ اس سے وہ کیفیت بنتی ہے. جھومنے والا کلام آج کل تو تقریباً وہ جھومنے والا ہی کلام پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو اگر غم کا کلام پڑھا جاتا ہے، بلکہ وہ میں نے جو کلام لکھا اس میں آپ اگر کوئی اس کو اگر بنظر غائر دیکھے گا نا تو شاید اس نتیجے پر پہنچے گا کہ میرے کلام میں جھومنے کے عنصر بہت کم ہیں، ہے لیکن کم ہے، میرے تو اپنی کیفیت ہے، میں مطلب یہ ہے کہ وہ یہی سب پسند آتا ہے مجھے، بس آقا کی یاد میں روتے رہو، خوف خدا میں روتے رہو، اور دل میں ایک غم کی کیفیت ہو، غم رمضان میں روتے رہو، سارا سال رمضان کو یاد کرتے رہو، دل میں کیفیت ہو کہ رمضان کب آئے، جا رہا ہے تو اس کا غم ہو صدمہ ہو تو جا رہا ہے رمضان شریف جا رہا ہے، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا، یہ کیفیت مجھے پسند ہے، کاش نصیب ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. جنرلی تو پسندیدہ بھی شاید یہی ہے، کیا یہ حافظ صاحب بھی اور آپ سے بھی یہ کہ کیا یہاں یہ ہم کوٹ کر سکتے ہیں کہ ہنسو کم اور رو زیادہ؟ فَلْيَضْحَكُوكَ قَلِيلًا وَيَبْكُوكَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا وَلْيَضْحَكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لکھی تھی بھول نہ پڑا، نکال کے دیکھا. وہ روایت بھی ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم جانتے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ. اور جو بابا کتابوں میں پڑھا اس سے بھی یہ عکس ہوتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت سے رویا کرتے تھے. بے شک. پارا 10 آیت نمبر 82 فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ترجمہ کنزل ایمان، تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں اور بہت روئیں. اس کے حاشیے میں فضل الفاضل رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہیے کتنی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابل تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی اور آخرت دائم ہو دائم اور باقی ہے. مزید آگے ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، بدلہ اس کا جو کماتے تھے. اس کے تحت پہ لکھتے ہیں یعنی آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل کرنے کا بدلہ ہے. حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، تو تھوڑا ہنستے اور بہت روتے. تو یہ ذہن میں رہے گا مطلقاً ہنسنا کوئی گناہ نہیں ہے، کہکا مار کے زور زور سے ہنستا ہے کوئی گناہ گار نہیں، اگرچہ زور سے ہنسنا کہکا ہے ایک دوسرے سنے اتنی آواز ہنسنے کہکا کہلاتا ہے، تو یہ سنت نہیں ہے. اگر کوئی ہنسے گا تو گناہ گار بھی نہیں ہے. البتہ مسجد میں ممانعت ہے ہنسنے کی، کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں ہی مسکرانے کی اجازت ہے، جس سے ہونٹ پھیلے، دانت نظر آئے، آواز نہ پیدا ہو. تو مسکرانا ویسے سنت ہے سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سارے ظاہر کے اس کے مواقع ہوتے ہیں، مسکرانے کے بھی رونے کے بھی کیفیات ہوتی ہیں، مگر یہ رونے کی پذیرائی زیادہ ہے. تصوف کی کتابوں میں خوف خدا میں رونے کا بہت ملتا ہے مواد، بہت ساری حکایات ملیں گی بزرگان دین کی رونے کے تعلق سے، انبیاء کرام کی، صحابہ کرام کی. تصوف کی کتب پڑھی جائیں، احیاء العلوم پڑھنی چاہیے. جن اول مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے احیاء العلوم، زبردست کتاب ہے، اس کو پڑھ لینا چاہیے، گول کے پی لینا چاہیے. بعضوں نے ہو سکتا ہے پڑھی بھی ہوگی، ہے کسی نے پڑھی؟ جلد اول یا چاروں جلدیں، جلد اول پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ عوام میں ہاتھ اٹھائے. ہمارے یہاں ایک عیسائی بھائی ہیں دور حدیث کے، ابھی دیا ہے تو انہوں نے 5 دن میں مکتبۃ المدینہ کی جلد اول پڑھ لی، اتنی موٹی کتاب ہے. احیاء العلوم یہ موجود، ماشاءاللہ. تقریباً سمجھو کہ 1150 صفحات ہیں، 5 دن میں اس نے پڑھ لی. جذبہ، ایک نے بتایا میں نے 26 دن میں پڑھ لی. آپ دیکھیں کتنے دن میں پڑھتے ہیں. اس کو پڑھیں تو پتا چلے گا، شیطان نہیں پڑھنے دے گا، بالکل نہیں پڑھنے دے گا کہ یہ پڑھے گا اور کہیں سدھر گیا تو پھر میرا کیا ہوگا، میرا دوست میرا ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر آپ نے شیطان سے دوستی ختم کرنی ہے، اللہ نے جنگ کیا ہوا ہے، تو ہمت کریں اور یہ خریدیں مکتبۃ المدینہ سے، ہدیۃً حاصل کریں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہو جائے گی. اصلاح کا بہت سامان ہے، بہت ہی سامان. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب الاسلام فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ سکھر، محمد مرید حسین عطاری. باپا حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ شجرا شریف میں ہے کہ دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، یا محمد کا نام ہے تو کیا انگوٹھے چننے چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. الحمدللہ عزوجل میں نے لباب الاحا کہ امام غزالی نے جو کتاب لکھی الحمدللہ عزوجل پوری پڑھ لی ہے، ماشاءاللہ. لیکن یہ جلد اول جو ہے نا، یہ اور چیز ہے، اس کو بھی پڑھیے دونوں میں، یہ کافی زخیم ہے جلد اول. لباب الاحیاء، یہ احیاء العلوم پوری کا ہو سکتا ہے کہ نچوڑ ہو، لیکن یہ احیاء العلوم جو ہے جلد اول، اس کی 4 جلد ہیں، عربی میں تو 5 جلد ہیں، اس لیے وہ اس کو بھی پڑھ لیجئے. ایک اور اسلام بھائی نے مکمل 4 جلد احیاء العلوم الدین پڑھ لی ہے، سبحان اللہ. اس کا نام احیاء العلوم الدین ہے، احیاء علوم الدین. جزاک اللہ. اور لباب الاحیاء میں بہت سارے مضامین ہیں ہی نہیں یہاں جی، بہت سارے اس میں مدنی پھول جو احیاء العلوم میں ہیں وہ لباب میں نہیں ہے بابا. بہت زیادہ اختصار سے کام لے کر یہ کتاب چونکہ مرتب ہوئی ہے، لہذا اس کا ایک یوں سمجھے کہ ایک اس بڑی کتاب کا تعارف ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے اس کتاب کو دیکھنے کے بعد. اور لباب الاحیاء کے بارے میں ایک یہ بھی خبر ہے کہ وہ اختلاف ہے کہ امام غزالی کی ہے بھی یا نہیں. جی بابا درست فرما رہے ہیں، یہ امام غزالی کی احیاء العلوم، یہ احیاء العلوم ہے. احیاء معنی زندہ کرنا اور احیاء معنی زندے، حی کی جمع احیاء زندے لوگ، تو احیاء العلوم نہ کہا جائے احیاء العلوم. لباب الاحیاء ہے نا، لباب الاحیاء. یا لب لباب خلاصہ، تو اپنی احیاء العلوم کا خلاصہ امام غزالی نے لکھا یا کسی اور عالم نے لکھا، اب یہ کہ یہ ہے اختلاف اس میں سنا ہے. تو یہ چاروں جلدیں پڑھنے والی ہیں، اللہ کرے گا دوسری جلدوں پر بھی کام ہو رہا ہے چھپ جائیں گی اردو میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اس وقت ان کو کوئی بھی ترغیب دینا ہے نا، بیچاروں کو ہوش کم ہے، نہ ہاں بولتے ہیں نہ بولتے ہیں، بس بیٹھے ہوئے ہیں. روزہ ہے، شام کا وقت ہے، ارے وہ پیٹرول ختم ہو گیا، سیل مک گئے. انشاءاللہ رات کو تراوت آ جائیے انشاءاللہ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے بالخوت قفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ کیا اس بات کا اظہار ہے کہ نہیں نہیں ہم لوگ تھکے ہوئے نہیں ہیں، ابھی ہمیں ہے وہ جانے. سوال سنائیے بابا. جواب دے محمد کے لیے. ہاں یہ محمد اور احمد جو ہے نا، یہاں سرکار کے اسماء مبارکہ مراد نہیں ہے، یہاں دو بزرگوں کا تذکرہ ہے، ان کا وسیلہ مانگا جا رہا ہے. تو یہاں بھی اگر کوئی انگوٹھے چومتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ وضاحت کر رہی ہے کہ یہ یہاں مراد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے بلکہ دو بزرگ ہیں. بابا اسی ضمن میں کچھ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بعض افراد کو دیکھا ہے کہ ایک تو ہم جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نامی نامی لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ درود پاک لکھتے ہیں، بعض افراد جب ویسے ہی لکھتے ہیں محمد تو اس پر صاد لکھ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے حکم ارشاد فرما دیجیے کہ کیا ہے. آئیے کہ اپنے نام کے ساتھ صاد لگاتے ہیں اپنا، یعنی کہ کسی کا نام جیسے کہ محمد حسن ہے تو محمد پر صواب بناتے ہیں، حسن پر عین بناتے ہیں علیہ السلام کا، یہ بھی ہوتا ہے. ان سب کی اجازت نہیں ہے، ممانعت ہے. کہ جہاں مراد محمد سے مراد یہ فرد ہے نہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات، تو یہاں درود شریف پر اشارہ کیا معنی رکھتا ہے. پھر یہ کہ جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی، نے مراد یہی ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اب یہاں سواد لکھنا حرام ہے کہ یہ درود شریف کا شارٹ فارم ہے، بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے. یا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھیں. سلم یہ بھی مخفف ہے, شارٹ فارم ہے, یہ بھی جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالرزاق قاضی ہے, میں سابق میونسپل کونسلر ہوں اس ممبئی کا. میں جناب مولانا الیاس حاضری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا وہ قابل تعریف ہے. مدنی چینل جو انہوں نے چالو کیا ہے, آج چار برس اس کو ہو گیا ہے, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مدنی چینل چار برس سے نہیں 40 سال سے چل رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, اور میں اس بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح سے انہیں میں مبارکباد پیش کروں. لیکن مولانا الیاس صاحب حضرت صاحب سے میری گزارش ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وہاں رمضان مہینے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے وے اور اس مدنی چینل کو اور دعوت اسلامی کو آپ آگے بڑھائیے. یہ میری خواہش ہے. اور جو بھی ہمارے لائک جو بھی اس بارے میں اگر جو مدد ہو کچھ بھی ہو, ہم سب لوگ ہمارا پورا گروپ اس چینل کے لیے حاضر رہے گا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حیات ہی دے اور آپ اپنے اس کارنامے میں زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو. ماشاء اللہ. صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شیراز قادری کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے کہ موکلات کے بارے میں بتا دیجئے کہ موکلات کو صرف قرآنی آیات کے ذریعے ہی قید کیا جاتا ہے یا پھر قصیدہ غوثیہ یا مختلف اوراد و وظائف کے ذریعے بھی قید کیا جاتا ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عام طور پر جنات جو پکڑتے ہیں اس کو موکلات بولتے ہیں, موکل. تو یہ اس کے مختلف اوراد ہوتے ہیں, اور بعض اوقات تو یہ گندے علوم کے ذریعے بھی قید ہو جاتے ہوں گے. تو یہ اس میں پڑھنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ حوالے سے فرماتے ہیں کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جن کی دوستی سے کم از کم آدمی کو تکبر آ جاتا ہے. یعنی اس کو یوں سمجھو کہ جیسے کسی کی پولیس افسر سے دوستی ہو, بلکہ چھوٹے پولیس والے سے ہی دوستی ہو اپنے اپنے فیلڈ کی ترکیب سے, تو اس کا کیسا روپ پڑتا ہے. پولیس والا اس کا دوست ہے, اس سے ڈرتے ہیں. دوسرے لڑکے جو ہوں گے ڈریں گے اس سے, اور یہ بھی تھوڑا وہ پھونپا کرے گا, اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا کہ میری پولیس والے سے دوستی ہے. تو جب ایک پولیس والے سے دوستی پر بھی تکبر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, دوسروں کو گھٹیا جانتا ہے, تو جس کی جن سے دوستی ہو جائے وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں اور بادلوں میں ہی محسوس کرے گا, اب میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں, میں تو وہ بھی کر سکتا ہوں, یہ کیا بیچتے ہیں میرے سامنے, اس کو مسل دوں گا, اس کو کچل دوں گا. تو بہرحال لے کے یہ جنات سے دوستی, جنات کو پکڑنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. بعضوں کا یہ کہ پھر وہ جن کو پکڑ لیتے ہیں, جن ان کو پکڑ لیتا ہے, یہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. جیسے کہ وہ ایک حکایت پڑی تھی کہ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے بولا کہ حضرت مجھے کوئی وظیفہ دو کہ میں جن کو پکڑ لوں, جن میرے تابع ہو جائے, یہ موکل میرے تابع ہو جائے, مل جائے. بزرگ نے اس کو نصیحت کی کہ بیٹا چھوڑ دو, وہ نہیں مانا, ضد کی اس نے. پھر اس کو وظیفہ بتا دیا, اس نے وظیفہ کیا اور جن حاضر ہو گیا تو اس نے حکم طلب کیا کہ میرے کو کام دو, حاضر ہوں میں. خوش ہو گیا تو اس نے کام دیا, تو اس نے کام کر دیا. اب بولا کہ وہ پھر حاضر ہو گیا کہ اور کام دو, میرے کو عمارت بنا دو. عمارت بنا دی, کپڑے مجھے تیار کر کے دے دو, کپڑے تیار کر کے دے دیا. مثلاً یہ کام بولتا گیا, اب وہ بار بار حاضر ہوتا رہا, مجھے کام دو کام دو. اب یہ اس کا دماغ کام نہیں کیا کہ کام دے کیا, اب یہ بالکل تھک گیا, اس کے کوئی بن نہیں پڑا کہ کوئی کام بولے. تو اب جی نے ایک دم لپکا کہ میں تجھے کھا جاؤں گا, یہ بھاگا بھاگا بھاگا جید اس کے پیچھے پیچھے. اور یہ بزرگ کے پاس جا کر بولا کہ یہ تو مجھے تنگ کر کے رکھا, اس سے کیسے جان چھڑاؤں, تو کام بولتا ہے. تو بزرگ نے فرمایا, میں نے پہلے تیرے کو بولا تھا کہ ان کی دوستی اچھی نہیں ہے. وہ حضرت کیا کام کیسے اس کو کچھ ایسا وظیفہ بتاؤ, طریقہ بتاؤ کہ میرے سے یہ چلا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ کتے کی دم حاصل کرو اور ایک اس کتے کی دم کو پائپ میں ڈال دو, اور یہ کتے کی دم حاصل کرو اور یہ دم اس کو دے دو کہ اس کو سیدھی کر دے. ٹھیک ہے, اس نے دم کاٹی کتے کی اور اس کو بھوت کو دے دی. اب وہ سیدھی کرنے لگا, جتنا سیدھی کرے وہاں پر ٹیڑھی ہو جائے. یہاں تک کہ بھوت تھک گیا اور بولا کہ تو جیتا میں ہارا, میرے کو آزاد کر دے تو جا. تو یہاں یہ کہاوت بھی ہے نا, کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی, 40 سال پائپ میں رکھو نکالو ٹیڑھی نکلے گی. تمہارا لے کے جنات کی دوستی نہیں ٹھیک, اس کے چکر میں پڑ کر بعض وقت آدمی برباد ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اذانیں تو ہو رہی ہیں لیکن آواز سمجھ میں نہیں آ رہی, جواب کیسے دے؟ ایک سوال چلا دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم اتاری ہند جرف کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, فیضان لیلۃ القدر میں ایک روایت موجود ہے کہ شب قدر کو حضرت جبریل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں. پہلا جھنڈا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روزے منور پر, دوسرا بیت المقدس پر, اور تیسرا کعبہ معظمہ پر, اور چوتھا طور سینا پر لہراتے ہیں. پیارے باپا جان, آپ کے بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ طور سینا کیا ہے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طور سینا کوہ طور, یہ پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا تھا. مشہور پہاڑ ہے یہ طور سینا, قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. طور سینا, سینا نے سینا, یہ قرآن کریم میں طور سینا, طور سینا کا ذکر ہے. پارہ 18 آیت نمبر 20. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. ترجمہ کنزل ایمان. اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے, لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن. سینا, طور سینا نام پہاڑ کا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ. والفضيلة والدرجة في عدوته مقام محمود الذي فعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, پہلے تو دعوت اسلامی کے بارے میں کتابوں میں پڑھا تھا, لیکن ابھی سے کم و بیش 4 سال پہلے جب ٹی وی پہ اس کو دیکھا تو بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ مدنی چینل کو دیکھنے کی وجہ سے گھر بھر میں بہت اچھا ماحول بن چکا ہے. بچے بہت اچھی اچھی جو مدنی مقصد ہے اس کا وہ ان کی زبانوں پر ہے, جبکہ پہلے وہ جو بھی سنتے تھے کوئی گانا یا وہ چیز اس کو گنگنانے کی کوشش کرتے تھے. الحمدللہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی بہاریں ہیں. بالخصوص جب بابا کو مدنی چینل پہ اسپیشلی مذاکرات میں جب دیکھا جاتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے, اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں دیکھو دیکھو یہ ہیں بابا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. کل جمعرات ہے, عصر کے بعد اجتماع انشاءاللہ یہاں ہوگا, اور کل عصر کی جماعت پونے 6 بجے ہوگی, کل جمعرات ہے, کل اجتماع میں آنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوگی, اور اعتکاف بھی کل, کل 20 روزہ ہے نا, 20واں روزہ, تو کل تو اعتکاف والوں کا بھی ٹھیک ٹھاک رش ہوگا, 10 روزہ اعتکاف والے بھی کل بہت سارے, جتنا جلدی ہو آج رات تک آ جائیں تو اچھا ہے, یا کل دن میں بھی آ جائیں, لیکن یہ کہ جگہ کا کوئی گارنٹی نہیں ہے, جگہ شاید بھر جائے گی, یعنی اتنے سارے ہو چکے ہیں کہ اگر ایک بھی نہ آئے نہ باہر کا تو بھی شاید یہ کافی ہے, اتنے بھر چکے ہیں, تو اب جو رہ گئے ہیں وہ جلدی جلدی آ جائیں, ورنہ کل اگر شام کو آپ آئے تو پھر پتہ نہیں اجتماع میں آنے والوں کو بھی رستہ ملے گا نہیں ملے گا, معتکفین کو رستہ ملے گا نہیں ملے گا, اور اگر سورج آپ کا گلی میں ڈوب گیا تو اعتکاف تو ویسے ہی چلا گیا, جو 10 دن کا ہے وہ سنت اعتکاف تو ادا نہیں ہو سکے گا, بالخصوص کل کی مغرب, بابا کل کی مغرب کا غروب آفتاب سے پہلے ان کو داخل مسجد ہونا ضروری ہے, اگر 10 دن کا اعتکاف جن کو کرنا ہے, ہے بھی جمعرات تو اجتماع بھی ہے, اس لیے وہ بھیڑ در بھیڑ, تو اس لیے اعتکاف اگر یہاں کرنا چاہتے ہیں 10 دن کا تو ابھی ابھی نکل پڑے گھر سے, جتنا جلدی آئیں گے ثواب بھی انشاءاللہ زیادہ ملے, ورنہ دیر سے آئے تو پھر نصیب جگہ کیسے ملے گی. کل کا کم از کم اتنا تو آپ ذہن بنا ہی دیں کہ اگر زہر تک بھی پہنچ سکتے ہیں زہر کی نماز یہاں پڑھ لیں, لیکن گارنٹی نہیں ہے جگہ ملے گی, جو فارم جمع کرا چکے ہیں وہ بھی یہ نہیں سمجھے کہ آپ فارم جمع کروا دیا تو جگہ الاٹ ہو گئی, نہیں ایسا نہیں ہے, مسجد ہے یہ, جو پہلے آ کر بیٹھ گیا اسی کی ہے, فارم بھلے آپ نے جمع کروا دیا لیکن آپ کو جلدی ہی آنا پڑے گا, جگہ آپ کو خود تلاش کرنی ہوگی, ہم تلاش کر کے نہیں دے سکیں گے, کہ وہ 30 دن والے جو ہے نا, 30 دن والے ہیں, کچھ 20 دن والے ہیں, کوئی 28 دن والے ہیں, تو آتے رہتے ہیں بیچ بیچ بیچ میں, بس چلے بھی جاتے ہیں, تو اس طرح یہ کہ وہ ایک جگہ اپنی اپنی لوگوں نے ترکیب بنا لی ہے, سامان رکھ لیا ہے, تو اب یہ کسی کی جگہ پر ہم قبضہ کریں گے تو پھر لڑائی ہوگی, اس لیے جلدی جلدی جلدی اور جلدی. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.